Schut met het NOS-journaal. Noord-Korea wil komend jaar nog eens 3 militaire verkenningssatellieten lanceren. Ook is het land volgens het staatspersbureau van plan onbemande militaire luchtvaartuigen te bouwen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei dat hij geen andere keuze heeft dan de nucleaire ambities door te zetten en de banden aan te halen met landen die tegen de Verenigde Staten zijn. Noord-Korea zegt dat het eind vorige maand een eerste spionagesatelliet heeft gelanceerd, die onder meer foto's zou hebben doorgestuurd van het Witte Huis. In Neer-Itter, Midden-Limburg, is vanavond een man van 36 overleden bij een vuurwerkongeluk. Volgens de politie wilden 2 mensen in een tuin vuurwerk afsteken en kwam 1 van hen daarbij om het leven toen een stuk vuurwerk vlakbij hem ontplofte. Het slachtoffer overleed ter plekke. De tweede persoon is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een tenniswedstrijd in Australië is stilgelegd vanwege een uiterst giftige slang. De Oosterse bruine slang kroop langs het veld en zorgde voor angstige momenten. Volgens tennisser Dominic Thiem was de slang vlak bij de ballenjongens. De wedstrijd werd ruim 40 minuten stilgelegd. In die tijd konden specialisten het dier van het veld halen. De slang is een van de giftigste ter wereld. De politie heeft in een huis in Utrecht meerdere mensen aangehouden. In het huis werd 40 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Ook meerdere soorten harddrugs lagen in het pand. De politie onderzocht het huis nadat een prijslijst van illegaal vuurwerk was gedeeld via Snapchat. Toen het account werd nagetrokken, kwam de politie terecht bij het adres in Utrecht. Het weer. Vannacht is het overwegend droog. Komende nacht gaat het harder waaien en trekken er buien over. In de middag is het soms droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 9 graden. Tijdens de jaarwisseling veel wind en op een aantal plaatsen regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noa Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Deze nacht hoor je 3 van de mooiste interviews van het afgelopen jaar. Dit uur hoor je het gesprek dat Noa Sira en ik in maart hielden met Shadi Mirza. Met hem spraken we over intergenerationeel trauma. Een trauma dat door meerdere generaties heen zijn sporen achter kan laten en door van alles veroorzaakt kan worden. Het overleven van een natuurramp, seksueel grensoverschrijdend gedrag ondergaan, moeten vluchten voor een oorlog of huiselijk geweld zouden voorbeelden kunnen zijn van oorzaken van intergenerationeel trauma. Shadi Mirza biedt als trainer en begeleider hulp aan jongeren en volwassenen via zijn bureau Inspiratie, Creatie en de organisatie Beschermjassen. Welkom dat je, ja, dat je hier naartoe bent gekomen. Ja, dankjewel dat ik er mag zijn. Dankjewel. Geen probleem. We willen je graag een beetje beter leren kennen. En niet alleen wij, maar ook onze luisteraars. Dus we gaan dit uur beginnen met een rondje speeddaten. Ik weet niet of het lang geleden is of je ooit wel eens op speeddate bent geweest, maar we gaan way back in the day. Je krijgt 1 minuutje lang verschillende vragen en stellingen van ons onbenomen op je afgevuurd. En aan jou de taak om daar zo kort en bondig mogelijk op te antwoorden. Kort en bondig. Ja, kort en bondig. Ja, gewoon lekker spontaan. Het eerste wat in je opkomt, mag je er gewoon uitgooien. Lastig, hè, voor Shadi. Ja, vind je dat lastig? Oké, nou, daar gaan we zo dan wel even over verder praten. Ben je er klaar voor? Yes, let's go. Here we go. Waar lig je wakker van? NPO. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Ah, nog steeds. Sporten of bank hangen? Sporten. Introvert of extravert? Je moet echt lachen. Mijn vrouw zou zeggen bank hangen. extravert. Welke activiteit kalmeert je onmiddellijk? Bank hangen. Toch wel, hè? Heeft je vrouw toch gelijk. Zeker. Welk seizoen is jouw lievelingsseizoen? Wauw. Ergens de winter, want ik vind het heerlijk om met lagen te kleden. Maar de zonnebril is natuurlijk ook fantastisch. Dus dat is heel verschillend. Ja. Lente. Ja, that's nice. Nice. Voor wie zou je een standbeeld op willen richten? Wauw. Mijn moeder. Yes. Is technologie een zegen of een vloek? Dat is echt beide. Stad of platteland? Stad. Kijk, dat was alweer. Dat was hem al. Dat was hem al. Vond je het meevallen? Het viel mee, maar ik wil natuurlijk zoveel meer zeggen. Maar ja, jullie deden dat heel goed. Hop, volgende stelling. Ja, nou, we kunnen er nu nog best even een beetje over. Waar zou je nog wat meer over willen zeggen dan? Nee, als je begint over mijn moeder, denk ik, oh ja, en dan hebben we het over transgenerationeel. Dan denk ik, oh ja, maar eigenlijk, hoe zit het dan met mijn oma? Hoe zit het met mijn grootouders? Voor mij een hele mooie ontdekkingsreis, zoektocht van waar komen die vandaan? En wat dragen die, of wat draag ik van hun bij? Dus dat is wel iets dat ik denk van, oh ja, ik zeg wel mijn moeder, maar dat betekent natuurlijk zoveel meer. Ja, ja, maar dat is gewoon de eerste die bij je naar boven kwam. Zeker weten, ja. Ja, en extravert, zei je ook als een van de antwoorden op de stellingen. Daar hoeft hij niet zo lang over na te denken. Nee, misschien is dat ook wel extravert dan, om meteen zo, oh, ik weet het antwoord. ik vind niet zo'n, dus wat zijn de definities van introvert, extravert? Dat moet ik echt zelf ook op inzoomen. Ik zou eigenlijk iemand die introvert is hier erbij moeten hebben, zodat die mij kan uitleggen wat introvert is. Ja. Ik weet vanuit mijzelf dat ik wel graag in de spotlight sta, aandacht trek, aandacht geef, wel uitspreek, niet. Ja. Je vindt het niet erg om op de voorgrond te treden. Nee, en volgens mij valt dat wel onder extrovert. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, dat denk ik ook wel. Is er nog een vraag waar jij nog even op door wilde gaan, Nawasira? Ik vond het op zich wel leuk dat er een je vrouw er ook nog bij haalde van, ja, ze had misschien toch nog wel gelijk in. Mm-hmm. Wat ze in het bank hangen of het sporten. Of in ieder geval, het kan een combinatie zijn, maar. Zeker, zeker. Nee, rad naar mijn vrouw en die weet zoveel over mij. En dankzij haar weet ik ook zoveel over mijn eigen geschiedenis, trauma's, et cetera. Dus als ik dan zeg sporten, dan is dat natuurlijk, ja, dat is wat jullie willen horen. Sporten. En dan hoor ik haar. Dat is een sociaal wenselijk antwoord eigenlijk wat je hebt gegeven. Misschien wel. Ik hou enorm van sport. Ik word er ook super rustig van. Heerlijke 2-3 keer per week boksen. Maar bank hangen is ook wel fijn. Het is de combinatie, hè? Ik ben nu heel hard aan het knikken. Ik weet niet dat de luisteraar ik vind dat wel heel fijn. Ja. Shadi, jij bent trainer. Onder andere van de beschermjassen, heet het. Kan jij uitleggen wat beschermjassen is? Wat voor training dat is? Ja, zeker, zeker. Bureau Beschermjassen, Kitlin Chinaji, oprichter van beschermjassen. Dus dat begon allemaal een beetje in 2014. Toen werkte ik bij jeugdzorg. En toen heb ik beschermjassen eigenlijk bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland binnengehaald als trainer. En toen dacht ik bij mezelf van, hey, ik wil eigenlijk voor mezelf beginnen. Want ik wil deze trainingen zelf uitzetten. Alles op het gebied van systemisch werken, contextueel werken. Op het gebied van diversiteit en inclusie. Daar kan je me echt voor wakker maken. Dus ook vandaag bij NPO, om hier wat daarover te vertellen. En beschermjassen is de basistraining is een 3-daagse training. Mm-hmm. En ik geef altijd van tevoren aan, in deze 3 dagen kan het zijn dat je na de volledige 3 dagen het nog niet vat wat beschermjassen is. Want ik heb nog genoeg cursisten die na 3 dagen, ja, ik weet het eigenlijk nog steeds niet. En na een maand krijg ik mailtjes van, oh, ik zie ze overal. Weet je, dus ik ga mijn best doen om iets van beschermjassen mee te geven. Als je mij nu vraagt, wat is het precies? Dan moet ik eigenlijk meteen beginnen aan het symbool van beschermjassen. De Sankova-vogel. Het is een Ghanese vogel. Mm-hmm. En deze vogel die kijkt achteruit, maar loopt vooruit. Aha. En vanuit het symbool van wat deze vogel wil uitdrukken is dat je terugkijkt om te kijken naar je geschiedenis en misschien wel de pijnen en wat je hebt meegemaakt, et cetera, om in de toekomst daar wat mee te kunnen doen. Zodat je vooruit kan lopen. Mooi, ja. En het mooie ervan is dat Sankova, en ik kan het wel uitbeelden, dus je zet iets neer, je loopt weg, maar je keert altijd terug en dan pak je hem weer. En dat is de Sankova. Ja. En dat doet beschermjas ook, terugkijken. Dus, en dat is voor sommigen wel spannend. En dan is het dus voornamelijk terugkijken naar je familiegeschiedenis, naar jezelf, het verleden, of hoe moet ik dat zien? Wat is je bagage? Dan hebben we het over je culturele bagage, je geschiedenis, je familiale bagage. Waar kom je vandaan? Wie ben jij? En ik ben heel bewust van mezelf dat ik mezelf zie als een man, 1,81 meter. Ik heb een dochter, ik heb een vrouw, ik ben geboren in Amsterdam. Het zijn allemaal dingen die ik meeneem, eerstgeborene, in een gesprek. Op zijn minst dat de ander mag weten wie ik ben. Dat ik op zijn minst wel van mezelf weet wie ik ben in een dialoog. Ja. En dat gun ik heel veel mensen. Dat je dus reflecteert op een stuk van, hey, wie ben je nou eigenlijk? Waar kom je vandaan? Zijn er veel mensen die je tegenkomt die niet weten wie zij zijn? Als ik dan stilsta bij Kitlin praat ook wel, beschermjassen praat ook wel over heilige huisjes, gevoelige snaren. Mm-hmm. Je komt in het leven nog wel eens irritaties tegen. Dat je denkt van, hé, daar ben ik het niet mee eens. Hè? En dan is het, wat ik je dan gun, is dan dat je dan in plaats dat je de vinger gaat wijzen naar de ander van, hé, dat is de reden wat mij triggert, want dat doe jij verkeerd of daar heb ik een oordeel over. Kijk dan liever naar jezelf van, hé, waarom triggert dit mij? En dat kom ik heel veel tegen, ook bij mezelf, nog steeds. Dat je denkt van, oh, damn, een nieuwe gevoelige snaar die ik ontdekt heb. Omdat het te maken heeft met mijn eigen gemis van mijn vader. Met de psychische stoornissen van mijn moeder. Ik noem even gewoon een aantal dingen op. Die mij dus in een dialoog, in het hier en nu, toch wel kunnen sturen. Nou. En je zei net ook iets over diversiteit en inclusie. Wat is dan de link tussen de trainingen en diversiteit en inclusie? Hoe moet ik dat zien? Ja, tof vraag. Dus diversiteit is eigenlijk de mix. Dat is een feit. Dat wij hier met verschillende mensen staan, met onze eigen leeftijden, achtergronden, et cetera. Sommige dingen zijn zichtbaar, sommige dingen zijn niet zichtbaar, sommige dingen zijn semi-zichtbaar. Maar dat is de mix. Dit is een feit. Ja. En inclusie, dat is het werkwoord. Oftewel, daar moet je aan hard werken. Dat is niet vanzelfsprekend. Het begint al bij hoe ik bij NPO aankom en dat de beveiliging mij met open armen ontvangt. Dat doet iets aan, oh, ik mag hier zijn, samen met jullie, een handje, et cetera. Beschermjassen. Diversiteit. Wat is jouw mix? Wat is jouw mix? Wie ben jij? Wie ben je in je familie? Welke bagage? Wat draag jij? Wie in de generaties ken jij? Allemaal aspecten die jou maken wie jij bent. Dat is jouw mix. Nou, in deze training van beschermjassen gaan wij deze mix onderzoeken aan de hand van verschillende werkvormen. Genogram, levenslijn, fotooefeningen, et cetera, et cetera, et cetera. En nog meer delen met elkaar om elkaar nog meer beter te leren kennen. En jezelf nog beter te leren kennen. Ben je opeens bewust van dat jij zo'n hele mooie mix hebt van alles en nog wat, word je opeens ook inclusiever naar de ander. Want je kan dan eens iemand tegenkomen van je zegt van, zo, die is ook anders. Wacht even, voordat ik een oordeel heb over de ander, want ik weet dat ik zelf een mix heb, kan deze persoon misschien ook wel een mix hebben. Dus dan word je wat cultuursensitiever, antropologische gevoelsprieten die je dan krijgt. Nou, dat is even de link met diversiteit en inclusie. En wat versta jij dan onder een mix? Is dat dan, heeft dat dan bijvoorbeeld te maken met culturele achtergrond? Of heeft dat te maken met sociale omgeving? Of hoe moet ik dat zien? Alles. Alles. Ja, het kan echt dus, alles zijn, zo breed als je wil. Dus eigenlijk is iedereen een mix van verschillende dingen. Absoluut, ja. En dat ga je echt nog meer realiseren als je jezelf onderzoekt van wat jouw mix is. En dan opeens denk je van, wacht even, oh, dit heb ik allemaal, dit draag ik allemaal. Dus iemand anders tegenover mij zal ook zijn eigen mix hebben. Of misschien wel overeenkomsten of juist weer verschillende dingen hebben. Dus die zal ook weer zijn eigen mooie mix hebben. Ja. En daar zit de inclusie. Ja? En waarom is dat dan belangrijk om van jezelf te zien of die, ja, cultuursensitief denken of waarnemen bij de ander te zien? Dat kan ik op een miljoen manieren insteken. Eén, als ik begin over mijn ouders. Mijn moeder is Surinaams Hindoestaans, mijn vader is Pakistaans. Ze hebben elkaar ontmoet in Amsterdam. En ik ben geboren in Amsterdam. En voor de familienaam, want dit is een cultuurdingetje van mij, vanuit mijn familie, de wijkcultuur, heb ik de hoogst getrachte opleiding gevolgd voor mijn familie. Niet wat ik zelf wou, maar wat is nou belangrijk voor mij, voor mijn familie. Ja. Dus vanuit de HAVO, de VWO, de universiteit gedaan, bij de VU, heb ik internationale criminologie afgerond. En daar zat ik dan met mijn diploma in de bus richting huis van, wauw, dit is het. Maar is dit het wel? Want ik zag witte vrienden om mij heen die eigenlijk datgene deden wat voor hun belangrijk was. Zo een beetje de ik-cultuur. Dus ik leerde opeens van, wacht even, wat wil ik nou zelf? Wat wil ik nou zelf? Niet dat de wij fout is of de ik fout is, maar ik realiseerde vanuit mezelf dat mijn mix ervoor gezorgd heeft dat ik de hoogste opleiding gedaan heb. Terwijl ik jeugdreclasseringswerk, jeugdbeschermer, gezinsvoogd, het werken als jeugdzorger werken bij Bureau Joost Noord-Holland, dat was echt, daar zat mijn roeping. Uiteindelijk kwam ik ook achter dat mijn roeping zat voor groepen te staan. En dat ik het heerlijk vind om verhaal te vertellen over diversiteit en inclusie. En dan vind ik het allermooist dat iemand anders geïnspireerd wordt om zijn verhaal te delen. Maar dat heeft toch, mijn familie heeft toch mij gestuurd in een opleidingsrichting waar ik heel trots op ben. Maar uiteindelijk denk ik van, hey, wacht nou, wat wil ik eigenlijk zelf? En heeft het dan nog invloed gehad dat je bent de oudste toch van het gezin, zei je? Ja, ik ben de eerstgeborene. Eerstgeborene, dat is een mooiere term om te gebruiken inderdaad. Is dat dan ook nog, heeft dat invloed gehad dat je dacht van ik moet me bewijzen tegenover mijn ouders? In mijn familielijn wel. Dat is interessant. Dus ik kan zeggen, ja, vanuit de Hindustaanse gemeenschap of vanuit de Pakistaanse gemeenschap is dat zo. Maar dan kan ik weer, op dit stuk van mijn mix, kan ik opeens iedereen over één kam gaan scheren. Dus dat doe ik niet. Dus vanuit mijn familielijn was het heel belangrijk als eerstgeborene om wel iets betekenisvol te doen. En dat was mijn gevoel ook en mijn ervaring. Ja. En hoe ben je dan uiteindelijk vanuit die positie, want je zegt HAVO gedaan, VWO gedaan, aan de universiteit gestudeerd. Hoe ben je dan uiteindelijk in het werkveld terechtgekomen waar je nu werkzaam in bent? Ja, dus dan was het uiteindelijk bij jeugdzorgwerk, Bureau Jeugd in Holland. En toen kwam, nou, dat had ik al eerder verteld, beschermjassen op mijn pad. En dit is wel leuk, want Kitlin, je hebt dus een jeugdreclasseringstraject. Dat is een 7-daagse opleiding. En op dag 6 komt Kitlin als gastspreker op deze opleiding. Dus ik zit daar als jongen van, nou, die jongens, die ik weet hoe ik moet doen, maar daarom wil ik jeugdreclasseren. Ja. Ik wil trucjes leren. Want dag 6. Ja, shit, die weet dit. Ja. Dat is geen probleem, hè. Extrovert, ik raak ze wel. Je hoeft het mij niet meer te vertellen. Nee. Dus zij komt binnen met een tas vol met boeken, met foto's, met bloemen, met eten. En ik denk bij mezelf, wat gaat deze dame op leeftijd mij vertellen hoe ik als jeugdreclasseerder moet werken. Dus zij begint te vertellen over haarzelf, over haar leven, over haar bagage en et cetera. En ik dacht bij mezelf, wat is dit? En opeens aan het einde van haar, ik heb niet echt alles meegekregen, want ik had er niet zoveel oor voor. Zegt ze opeens, ja, pak een A4'tje, zet hem op zijn zij, en aan de hand van je huidige thema en 3 levenslijnen, 3 generaties, zoek een familiepatroon op. Het eerste wat ik dacht van, oké, wil je dat herhalen? Wat vraag je van mij? Ja. Dus vanuit je huidige thema, 3 levenslijnen, 3 generaties uittekenen en zoek een familiepatroon op. Ja, en dit was best wel veilig, want je doet het alleen. En je zit zo met je A4'tje, je hoeft het niet met iemand te doen. Dus ik ben zo aan het tekenen, je huidige thema, ja. Ik zat toen in een 10-jarige relatie en het ging niet zo lekker. Was niet oké. Vond ik. Dus ik begon een beetje om me heen al snoepen, wil ik niet zeggen, maar ik zat telefoonnummers te verzamelen om misschien wel een verkeerde actie te maken op het gebied van niet trouw zijn. Ja. Dus dat was wel een thema. Ik dacht van ja, dat is wel wat nu speelt. Ik ben niet helemaal gelukkig in mijn huidige relatie. Dan kijk ik de tweede lijn erbij, dan pak ik mijn vader erbij. En dan zag ik opeens van, oh, fuck, hey. Hij zat op diezelfde leeftijd als toen, wanneer ik die lijnen aan het maken ben, was hij ook aan het vreemdgaan. Dan was die tweede vrouw in mijn leven gekomen, wat tekenend was voor mijn moeder. Ja. En toen opeens keek ik Kitlin aan en ik keek naar mijn blaadje. Ik dacht, fuck, waarom begin ik te zweten? Mm. En toen pakte ik de lijn van mijn opa erbij, zelfde leeftijd. Familiepatroon. Allemaal mannen die op dezelfde leeftijd disloyaal zijn, niet trouw. En nog mooier was dat ik opeens zag van, fuck, dit zijn niet de lijnen van de mannen. Dit zijn ook de lijnen van de vrouwen. De pijn van mijn oma, de pijn van mijn moeder. De pijn die ik kan overdragen naar mijn ex. Ja. Ook al ben ik niet oké in die relatie, dit gun ik haar niet. Diezelfde avond heb ik die relatie uitgemaakt. Wow. Om deze familiepatroon te doorbreken. Juist. Ja. Zie jij het dan ook zo dat je eigenlijk een soort van erfelijk belast was, mm-hmm, om dat pad te gaan volgen? Als jij er niet op dat moment achter was gekomen dat dat het patroon was, mm-hmm, was jij dat pad ingeslagen? Kan, hè? Ja. Ja, absoluut. Ja, ja. En zeker. En dan is het, ik bedoel, al mijn sensoren gaan nu af, hè, want we zitten nu, er is nu veel meer gaande. Wat is je geschiedenis? Wat zijn je generaties hiervoor? Als we het hebben over de Hindustanen, het gesprek hiervoor. Mm-hmm. Wat hebben mijn voorgrootouders, en ik heb het Nationaal Archief bij me, maar ik ben dat nog aan het onderzoeken. Wat heeft mijn oma meegemaakt, overgrootoma meegemaakt, toen zij van India naar Suriname kwam? Zit daar ook pijn? Waarom deze mannen disloyaal zijn, of waarom deze vrouwen bleven, of whatever, ja. Weet je wel? Ja. Maar voor mij was het heel duidelijk van, ik herkende de pijn. Ik ken de pijn van mijn moeder. En ook al ben ik niet zo goed verbonden met toen mijn ex, ik ga dat niet overdragen. Nee. Geen zin in. Nog mooier, ik ben dus nu, heb ik een vrouw, Ratna, en een dochter. En ik kan er emotioneel van worden. Want mijn dochter ziet gewoon hoe, hoe haar ouders thuis samen gelukkig zijn. Ja. Oh, volgen jullie me? Ja, zeker. Dit is het doorbreken van een patroon waarvan ik zeg van, ik heb haar pad tenminste vrijgemaakt. Ik kan de toekomst niet voorspellen. Maar ik ben wel thuis, loyaal, samen met mijn vrouw. En gelukkig. Dus jij hebt net als die vogel achter je gekeken. Ja. Ja. Gekeken wat daar was. En daar op actie ondernomen zodat je vooruit kon lopen. Precies dat. En dus jouw dochter ook een, nou ja, misschien onbewust een andere keuze geeft. Ja, ja, dat zei het. Kijk, en nog belangrijker, als ik niet terug zou kijken, dan had ik niet de keuze gehad hoe ik zou handelen. Want dan weet ik het niet en dan gaat het automatisch. Nu weet ik het en ik maak een keus. Oké, dit is dysfunctioneel. Ja. Want wie zegt of iets dysfunctioneel of niet of functioneel is, dat ben je zelf. Ik kan zelf bepalen van dit is niet wat ik wil. En nu ik in een situatie zit met thuis, met vrouw en dochter, heb ik zoiets van, oh ja, zij mag nu zelf bepalen welke kant zij opgaat. Ja, mooi. En misschien toch wel een beetje de toekomst kunnen zien. Of misschien niet helemaal voorspellen, maar nice. Aan de hand van generaties wel kunnen zien wat er eventueel zou kunnen gebeuren. Ja, dus, mooi gezegd. En omgekeerd ga je niet terugkijken. Judith Limmehelo is een hele goede vriendin en familietherapeut, systeemtherapeut. Zij zegt, zij is van de familieverhalen kwartetspel. Zij zegt letterlijk, als je niet terugkijkt met de mensen die je begeleidt, doe je aan mishandeling. Ja. Dus kan je dan een trauma nog voortzetten? Dat is wel interessant. Hè? Dus kijk terug. Hoe spannend en eng het ook soms kan zijn. En als het spannend en eng is, doe het niet alleen. Nee. Doe het dan samen. Maar kijk wel terug. We hebben een, misschien goed als je even het moeilijk vindt met iets terugkijken, is het altijd goed om te bewegen. Of het nou sporten is of dansen of iets van je afschudden. Je hebt een toepasselijk lied meegenomen, Night Dancer van Imaze. Oh ja. Daar zit volgens mij ook een verhaal achter. Sowieso, maar dit is het gewoon. Simpele verhaal, maar die zit er zeker wel in. Ja, ja, ja. Of is het gewoon genieten? Dit is vooral genieten. Want ik kijk met mijn dochter heel vaak naar Instagram. En wij kijken filmpjes op. En dit is een nummer die best wel bekend is op Instagram. En ik had gehoopt dat wij het dansje zouden doen. Maar ik weet niet of wij dat gaan doen. Kijken of het lukt. We kunnen hem aanzetten en kijken hoe ver we komen. Ik weet niet of ik wel naast Namasira durf te dansen. Want die is een echte professioneel danser. Dus ik denk dat ik wel ga filmen dan. ik volg jouw stappen, Shady. We gaan naar Night Dancer van Imaze. とても一緒な夜だけどどよめききらめきと君も、oh.刻む針も入り浸った散らかる部屋も変わらないね思い出しては二人年を重ねてたまた止まった落とす針をよく流した聞き飽きるほど変わらないね変わらないでいられたのは君だけか無駄話で剥落化して触れた先をためらうように足踏みしてずれた針をよそに揃い始めてた息がとてもいいような夜だけどどよめききらめきと君もとてもいいような夜だけど好き niet afgeleden met mijn lied. Waterke kokoloni, koosje op middag, let daar heer niet, dat ze let daar is zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Ja, je luistert inderdaad naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart hier op NPO Radio 1. En bij ons in de studio is coach en sociaal trainer Shadi Mirza te gast. Heb je nou een vraag over intergenerationeel trauma, familiepatronen of diversiteit en inclusie? Voel je welkom om een appje te sturen naar de studio. En dat kan via de gratis NPO Radio 1 app. Onze vaste luisteraars weten dat natuurlijk. Is zo gedaan, het snelst. Maar als je het echt heel fijn vindt om eventjes te bellen, dan kan dat ook. En dan kan je je bericht of je vraag doorgeven door te bellen naar 0800-1121. Zo, tot zover even de huishoudelijke mededelingen. Shadi, ik heb begrepen dat jij een gedicht hebt geschreven over je eigen intergenerationele trauma. Zou je dat willen laten horen? Ja, zeker, zeker, zeker. En klein anekdootje vooraf, want dan kan ik het gedicht inleiden. Dus het begint eigenlijk mijn moeder, 1970... dat zij van Suriname naar Nederland kwam. En het had allemaal te maken met eigenlijk dat zij elke keer vanuit haar ouders, dit is een Hindoestaanse man waar je mee mag trouwen. Ze heeft eindelijk haar opleiding achter de rond, de MULO. Voor als vrouw zijnde in deze familie was dat heel bijzonder. Dat zij dat heeft kunnen afmaken. Maar tot 5 keer toe kreeg zij een aanzoek, ga trouwen met deze man. Maar zij wou niet. Zij wou niet trouwen met een Hindoestaanse man. Met deze Hindoestaanse mannen. Dat had ze haar eigen keuzes in. En zij raakte zelfs manisch depressief, omdat het voor haar zo heftig was dat haar ouders elke keer maar weer gaat trouwen. Dan is er een oom van haar geweest van die met haar ouders in gesprek gaan, dus mijn grootouders, stuur je dochter, mijn moeder dus, nou, naar Nederland toe, want ze wil verder studeren. Prima. Uiteindelijk zeiden die ouders, dat is goed. En hoe reageerde mijn moeder op het feit dat zij naar Nederland mocht? Ja, ik ga. Mijn moeder is bijna een soort van vluchteling geweest, wegwezen. Ik ga niet in discussie waarom ik niet wil trouwen met Hindoestaanse mannen. Of sowieso niet wil trouwen. Ik ga meteen weg. Ze komt in Nederland. Ze komt mijn vader tegen in een migrantenbar. Lange Pakistaanse man, zoals ze dat zei. Hij houdt nog de deur open dat ze naar buiten gaat. En hun liefde ontstaat daaruit. En in 1978 krijgt ze eindelijk een zoon. Alleen in datzelfde jaar krijgt mijn vader een relatie met een andere vrouw. Dus datgene wat mijn moeder van weg vluchtte, want in haar ogen waren Hindoestaanse mannen, want ze zag het bij haar broers, ze zag het bij haar vader. Die hadden allemaal een tweede vrouw. Niet allemaal, maar dat was haar beeld. Ik wil niet zeggen dat alle Hindoestaanse mannen een tweede vrouw hebben. Dit was haar beeld in haar familielijn. Ik wil niet trouwen met Hindoestaanse man. Het overkomt haar toch hier in Nederland. Dus dit is al een soort van familiepatroon. Dit heeft ze niet doorbroken. Dit gaat mee. En interessant in dit stuk is dat ik weet dat het thema van mijn moeder is afscheid nemen. Nou, nu even terug naar mij en het gedicht. Ik ben bij Bureau Jeugdzorg. In 2014 neem ik afscheid van Bureau Jeugdzorg. Want ik wil voor mezelf beginnen. Mijn eigen trainingsbureau, mijn eigen trainingen, ja, et cetera. En ik ben mijn jongeren aan het verdelen aan mijn collega's. Dus ik ben zo aan het verdelen en mijn teamleider komt op mij af en die zegt van, nou Chet, hoe gaat het? Ik zeg, ja goed, opdrachten stromen al binnen, ik kan niet wachten tot de laatste dag. Tuurlijk, ik ga jullie heel erg missen, maar I'm ready voor het ZZP-schap. Weet je wel? Zij zegt, nou super, tof, succes nog de laatste dagen. Ik ga zitten en wat gebeurt er? Twee dossiers moet ik nog verdelen, twee jongeren. Ik werd verschrikkelijk emotioneel. Huilen, tranen. Dossiers werden nat. Die moest ik opzij zetten. Mijn keyboard werd nat. Ik moest mijn keyboard opzij zetten. En van alle mensen was er een onbekende collega die dat zag, waar ik me nog meer voor schaamde op dat moment, want die bracht de tissues. Ik dacht, dankjewel, ik weet ook niet wat het is. Waarom werd ik nou emotioneel? Ik snap het niet. Want eigenlijk kwam ik dankzij de training als beschermjassen en de trainer, reflectie, kwam ik eigenlijk achter van, wacht even, dit is niet mijn pijn. Het klopt niet. Dit is transgenerationeel. Dit is de pijn van mijn moeder, van mijn oma. Nou, toen ik dat begon te realiseren, had ik zoiets van, wauw, ik moet dit markeren, want ik wil niet bij elk afscheid in de toekomst weer die pijn gaan voelen. Dus heb ik een gedicht geschreven dat één de opdracht was van de trainende trainer, over helende rituelen, noem ik het. Twee, het was ook het afscheid van jeugdzorg. Maar ik heb het gedicht ook voorgedragen aan mijn moeder, om haar ook iets terug te geven van, ik wil dat dit voor mij nu stopt. En als het oké is, dan lees ik het nu voor. Ja, heel graag. Waarom voel ik de pijn van mijn moeder? Heet dit nou intens voelen? Mooie complimenten die je overspoelen? Na 5 jaar werken geleidelijk loslaten, met zoveel kennis jullie verlaten. Sommige collega's vrienden voor het leven, sommige jongeren om nooit te vergeten. Waarom voel ik de pijn van mijn moeder? Moeder, ooit zo verliefd geweest, haar eerste liefde, mijn vader het meest. Op jonge leeftijd was mijn moeder niet de enige, verdrietig, maar zonder weerwoord bleef ze. Dapper blijft ze thuis, en niet alleen voor mij. Haar liefde is groot, maar een scheiding komt dichterbij. Waarom voel ik de pijn van mijn moeder? Een overgang heeft een begin, midden en een eind, een proces tot in het verfijnd. Sta open voor verschil van perspectief. Pijn is niet individueel, maar soms ook cumulatief. Als kind, ik, draag je de pijn van je naaste. Nu ben ik dapper en ga in verbinding met haar pijn om te onthaasten. Daarom omarm ik de pijn van mijn moeder en durf ik uit te spreken, ik mis mijn vader. Mooi, dank je wel voor het delen. Ja, heel mooi. Raakt weer, weet je wel, het blijft. Ja. Weet je wel. En it's okay. Doordat ik dit, het laatste stuk, ik mis mijn vader, heb kunnen uitspreken, zag ik dat mijn moeder ook iets aan het afsluiten was. Dat ik durfde te zeggen dat ik ook mijn vader mis, terwijl het een klootzak was. met alle respect tegenover mijn vader. Yeah. Zag mijn moeder, oh wacht even, daar is het ook liefde. Mijn moeder is elk jaar manisch depressief. Na dit gedicht en nog meer dingen is zij om de 10 jaar manisch depressief. Is ze in 10 jaar al niet manisch depressief geweest. Maar was jij ervan bewust dat, dat je dit voelde voordat je dit gedicht maakte? Die laatste zin, ik mis mijn vader. Nee. Nee. Nee, dat is dus, als je dus in dit stuk van het opeens verdrietig zijn en het reflecteren daarop was voor mij van, oh ja, wacht even, waarom ben ik zo verdrietig? En dan komen, terwijl je dus in die kwetsbaarheid gaat zitten, in die transitionele ruimte, zoals je het ook mag noemen, dan ga je opeens toch dingen ontdekken. En waar komt dit vandaan? Dokter Gabor, die geeft het ook aan, is een hele bekende nu over trauma's generationeel. Hij zegt ook van, als je dan het gaat voelen, ga dan ook echt even voelen. Ga even voelen, waar komt het vandaan? Die verdriet die ik voelde, ik ging dat niet met tissues wegvegen. Nee, ga die tranen maar eens voelen. Ga maar even voelen en even bedenken. En dat dankzij de training en samen met collega's, medegestemden. Hé, waar komt dat vandaan? En dan opeens kom je, oh, wacht even. Dat is iets van mij. Of iets van mijn systeem. Iets van mijn familie. En dan ontdekte ik van, oh ja. Dit is de reden waarom ik altijd mannelijke collega's opzoek op leeftijd. Want dat zijn vaderfiguren. Zo kom je dingen achter bij. We gaan er opeens allemaal kwartjes vallen eigenlijk bij je. Ja. Als ik die allemaal had kunnen verzamelen, dan... Is je heel rijk. Reken een andere auto. Want jij zegt net transgenerationeel. Nou hebben wij al een paar keer de term intergenerationeel genoemd in deze uitzending. Wat is eigenlijk, is er eigenlijk een verschil tussen die twee termen? Ja, dat vind ik ook interessant. Ik heb het ook opgezocht. Kijk, ik ben trainer, coach. Ik ben in opleiding als therapeut. En wat mij vertelt is dat intergenerationeel invloed op iemand... dat kan ondervinden vanuit een aangrenzende generatie. En transgenerationeel, dan hebben we het over meerdere opeenvolgende generaties. Ja, dus dan duik je eigenlijk verder je geschiedenis in. Ja, en volgens mij wordt het, en dat weet ik niet zeker, maar volgens mij wordt het een beetje gewisseld in de taalgebruik. Ja. Uiteindelijk, waar gaat het om? Het gaat om trauma. En trauma zijn gebeurtenissen waar je niet mee kan dealen, die effect hebben op de kinderen, de generaties daarna. Ja, en die komen ook tot uiting bij de kinderen. Die kunnen tot uiting komen bij de kinderen. Ja, maar kan je dat dan aan herkennen? Psychische stoornissen, ADHD, depressie. Misschien heftige emoties, wat je net al zei. Mooi. Met het afscheid of als voorbeeld die je noemde. Ja, ja. Het voorbeeld van mijn moeder manisch depressief. Hè. Als we er even teruggaan in de tijd, elk jaar. En er is een moment geweest dat een SP veer aan haar vroeg van: wat is er nou aan de hand, meid? Die was wat ouder en kon mijn moeder een beetje aanspreken als een soort van tante. Wat is er nou aan de hand? En mijn moeder die zegt gewoon: het zijn gebeurtenissen die in haar leven en ons is overkomen. Die zegt van: ik vind het zo vervelend dat mijn man, dat is dus mijn vader, die is in Pakistan vermoord. En dat toch nog zo'n effect had, hè, in de zin van effect. Hij is daar vermoord, maar waarom gaat de Nederlandse overheid daar niet naartoe? Want mijn vader heeft een Nederlandse nationaliteit. En deze SPV die doet iets heel moois. Die vraagt gewoon: wat wil je dat er dan gaat gebeuren? En dan zegt mijn moeder: nou, ik wil dat Peter R. de Vries daar naartoe gaat. En deze SPV die zegt gewoon, SPV is een sociaal-psychisch hulpverlener. Ja, dus voor de mensen die dat niet weten, ja. En is meestal degene die de assistenten of die werken samen met de psychiaters. Ja. En die gaan echt de gesprekken aan. En ik was heel blij met deze SPV'er, want ze ging niet lachen bij Peter R. de Vries. Ze vroeg gewoon van: oké, wat willen we dan? Wat gaan we dan doen? En mijn moeder zegt: nou, een brief schrijven. Oké, dan gaan we een brief schrijven. Brief schrijven. Er werd niet één bladzijde, er werd niet twee bladzijden, er werd niet drie, niet vier, er werden vijf bladzijden. Haar eigen handschrift, want ze vond het belangrijk dat meneer de Vries haar handschrift kon zien en lezen, ja, en et cetera. Heel persoonlijk dan gelijk. Dus dat wordt in een brief gestopt, postzegel. Nou, volgens mij was het ook Studio Aalsmeer en et cetera. En noem maar op. Geef ze aan mijn moeder. En mijn moeder die pakt het, dankjewel, zet het op tafel. En ik kom thuis en ik zie een brief, Peter R. de Vries. Ik zeg: ma, wat is dit? Ze zegt: ja, moet je maar lezen. Ik zeg: oké, dan ga ik lezen. Dus ik maak het open en ik lees en ik zie zo: geachte Peter R. de Vries. En eerlijk waar, in mijn hoofd was ik aan het lachen. Want ik kon het niet serieus nemen, maar ik heb het niet geuit. Ik dacht van: wacht even serieus nemen. Ja. Ik was aan het lachen. Eerste bladzijde, lachen. Tweede bladzijde, in mijn hoofd, ging minder lachen. Ja, bladzijde 3, was ik stil. Bladzijde 4, 5, ik heb van binnen gehuild. Want ik dacht bij mezelf: wat is mij en mijn moeder toch overkomen, zeg. Damn. Ik zet hem terug in de envelop. Ik geef hem aan mama. En ik zeg tegen mijn moeder: ma, ik mis papa ook. Het raakt me weer. Het raakt mij ook. Ja. En sindsdien wordt mijn moeder minder manisch depressief, omdat ik luister naar haar verhaal. Omdat er een SPV'er is die luistert naar de waanideeën. Dus eigenlijk gaat het ook heel erg om het delen en misschien de... Ja. Wellicht een herkenning voelen ook in de pijn of in het verleden. Ja. Absoluut. En ik wil nog even... ik ben ook trainer, hè, dus je wordt ook geraakt. En ik zie het hier om me heen. En, en wat dit alleen al doet, dus het creëren van een transitionele ruimte, het delen van verhalen, en we hebben daar vast nu geen tijd voor, wat wordt er bij jou geraakt? Dat is al een verhaal. En daar zitten voor ons... bijna schatten, beschermjassen, verhalen die echt wel er mogen zijn. Ja. Dit terugkijken om vooruit te kunnen gaan. Zouden we dan eigenlijk meer of beter naar elkaar moeten luisteren? Ja. Dat is een ander boek dat ik mee heb. Als ik luister van Glenn Helberg. Prachtig. En hij wordt dan op zijn manier van werken wordt hij als een alternatief gezien. Maar hij luistert, hij lacht mee, hij doet mee. Veel meer luisteren. Bewustzijn van je bagage, dat zit weer op die diversiteit. Ja. En dan inclusief zijn door echt te luisteren. Want we denken wel dat we oordeelloos zijn. En dat denken we allemaal. Maar toch zijn we allemaal... Is niemand van ons. Nee. Maar als je toch bewust bent van, oh, dit is mijn heilig huisje. Ik heb een jongere in begeleiding gehad waarvan de vader gescheiden was. En die woonde ergens anders dan de woonplaats van moeder. Ik heb het voor elkaar gekregen dat hij zijn vader één keer in de maand moest bellen. Want wiens zoektocht was dat eigenlijk? Was dat zijn zoektocht dat hij contact met zijn vader moest hebben? Of was dat mijn zoektocht? Ik denk de laatste sowieso. Ja. Want ik heb hem nooit gevraagd, wat wil jij, wat verwacht jij? Want misschien is er al een vaderfiguur, misschien is er geen vaderfiguur nodig. Maar wat ik niet wist op dat moment is dat mijn gemis van mijn vader onbewust zo erg zelfs mijn werk gestuurd heeft op dit punt. Ja, is dat beter luisteren naar elkaar dan een van de dingen waardoor je zo'n intergenerationeel, zo'n transgenerationeel trauma kan doorbreken? Ja, absoluut. Ja. Ga luisteren. En je hoeft het ook niet alleen te doen. Want als ik dus, zo zie je, als ik dus alleen ga werken, kan ik een bepaald weg ingaan. Heb ik meerdere collega's bij me, ga ik overleggen waar ik mee zit. Dan kan ik misschien wel dingen gaan tackelen van mijzelf. Waardoor ik dus ook dingen achterkom van, hé, waar komen mijn bagages vandaan? Uit verschillende generaties achter mij. Maar ook dat je dus andere dingen kan ontdekken bij de mensen om je heen. De cliënten, de families, de kinderen die je begeleidt. Maar ook de professionals, je collega's van elkaar. Van, hé, hoe komt dat nou bij jou? Waar komt dat vandaan? Oh, dat is gewoon iets. En dan gewoon even stil zijn. Iets of is er misschien wel wat anders? Weet je wel, toch even doorvragen. Of misschien wel je eigen verhaal delen. Van, nou, ik kan me best voorstellen dat je getriggerd wordt omdat er weer sprake is van een overlijden van iemand. Mij doet het pijn, want ik moet opeens denken aan het overlijden van mijn tante toen. Ja. En dan opeens denkt de ander, oh ja, wacht even, misschien zit daar wel wat. He? Een stukje luisteren, een stukje delen. En dus wel verschillende werkvormen. Een paar, net als die levenslijnen. Ga op zoek. Naar in je genogram, in je levenslijn, naar verschillende generaties en trauma's en et cetera. Zullen we nog even naar muziek gaan? Laten we dat doen. We hebben een ook wel toepasselijk titel, So Confused, wat er ook wel bij hoort in deze zoektocht. Nice. So Confused van 2Play. Hey yo, hey yo, part one will turn me off. But this is Jux and Demos with the 2Play as a gift. The girls let me so confused. Well, I know. Ja, je luistert naar De Nacht is Zwart. Dit was So Confused van 2Play. Bij ons in de studio zit begeleider en social trainer Sherry Mirza van het trainingsbureau Inspiratie, Creatie en Beschermjassen. Je hebt net een heel persoonlijk en mooi verhaal verteld over intergenerationale trauma en jouw reis daar naartoe en jouw kijk erop. Als je als luisteraar nou nog een vraag hebt voor Sherry Mirza, stuur dan een appje naar de studio of via de gratis NPO Radio 1 app. We hebben ook al wat reacties gekregen van luisteraars. Bijvoorbeeld van Rob, die zegt: de gast is een emotievol, prachtig mens. Wat moet zijn moeder en ook zijn vader trots op hem zijn? Nou, dat is wel een mooi compliment of mooie reactie. Ja, zeker, zeker. Dankjewel. Raak me. Dank je, Rob. Dank je, Rob. Ook voor het reageren. En mocht je een vraag hebben, dan zijn wij het snelste te bereiken. Dus via die Radio 1-app. Het is gewoon net zoals gewoon appen. Dus stuur je berichtje door als je die hebt. Je zei net, de tijd gaat snel. Dat is vaak, dat horen we vaak van onze gasten. Vind je het jammer of vind je het ook wel fijn? Nee, wel jammer. Jammer. Ja, ja. Extrovert, toch? Ja. Ik heb inderdaad ook het gevoel dat we heel veel nog te bespreken zouden hebben. Dat we makkelijk nog een uur zouden kunnen vullen. Maar laten we ons even beperken tot dat intergenerationeel of dat transgenerationele trauma waar we het over hebben. Is dat iets waar vroeger moeilijker mee omgegaan werd dan bijvoorbeeld nu? Mm-hmm. Als we bijvoorbeeld kijken naar, ik zeg even, 50 jaar geleden. Ja, en ik vind het zelf moeilijk te zeggen. Wat ik wel weet is dat ik een paar voorbeelden. Als ik nu kijk naar Disneyfilms en ik kijk naar mijn dochter, wat zij kijkt, en ja, ik vergelijk het met de training en beschermjassen, dan denk ik van, oh wauw, tof dat zo'n film als Coco erbij komt. Tof dat zo'n film als Moana erbij komt. Tof dat zo'n film intergenerationeel laat zien wat er allemaal in de familiegeschiedenis kan spelen. Ja. De oudere films hebben dat misschien minder, of heeft minder aandacht gekregen, of werd misschien als alternatief gezien. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik daar nu meer zie en meer oog op heb, omdat ik er zelf ook mee bezig ben. Dus het is een beetje dubbel. Ik durf niet te zeggen of het vroeger helemaal niet gebeurde. Ik denk wel dat het nu anders is. En dat er nu ook wel tijd is dat we daar niet omheen mogen kunnen gaan. Oh, is het alleen maar om vanwege die zichtbaarheid dat het al anders is wat jij zegt? Ja. Ja, de reden dat ik het ook vraag is omdat ik moest nadenken over de Tweede Wereldoorlog. Dat is en mijn oma heeft dat meegemaakt. En je hoort heel vaak van mensen, ja, daar spraken we bij ons thuis niet over. Terwijl generaties later, dus de kinderen of de kleinkinderen van de mensen die dat hebben meegemaakt, juist vragen hebben en daar juist wat opener over zouden willen zijn. En ik kan me voorstellen dat vroeger misschien ook wel zo is geweest met thema's die veel langer geleden hebben gespeeld. Ja mooi gezegd, ja. Het zwijgen en het niet erover hebben, dat heeft één mijn moeder genekt. En op sommige familieleden ook wel. Want er wordt er niet over gesproken. Je moet doorgaan. En kiratori, weet je wel, hou je mond dicht. Niet klagen, maar dragen. Ja. En zie de vreugde, de vrolijkheid en et cetera. Maar er is nog zoveel meer. Er zijn ook littekens. Die mogen ook. Daar mag ook een licht op schijnen. En alles, als we nou heel eerlijk moeten zijn. Als je de nieuwste generatie ook gaat voeden met verhalen. Die je hebt meegemaakt vanuit families. En niet alleen maar. Neem nou baby's. Wat doen we met kleine kinderen? Oh, goochie, goochie, ga, ga, ga. Vertel de verhalen. Vertel dat tante niet kan fietsen omdat ze gevallen was en haar been tussen de spaken kwam en et cetera. Vertel over dat mijn opa. Echt, armoede is een understatement. En om te overleven heeft hij zelfs zand gegeten. Weet je wat? En dat soort verhalen mag je best wel delen, ook met kinderen. Maar natuurlijk hoef je ze niet helemaal te bombarderen met depressie en et cetera. Nee, precies. Ja. Maar vertel waar ze vandaan komen. Vertel wie hun voorouders zijn. Vertel wat hun familie, cultuur, geschiedenis is. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die hiermee opgegroeid worden zelfverzekerder zijn. Waarom? Je geeft ze wortels mee. Hoe meer wortels je hebt, hoe steviger je staat. Ja. Klinkt zo logisch als jij het zegt, dat ik denk, waarom heb ik dit zelf niet bedacht? Als je letterlijk voortkomt uit je ouders en alles daarvoor, toch? Dat Ja, het is heel logisch dat niet alleen in die directe lijn, maar ook in de lijn daarvoor dingen doorgegeven worden. En niet alleen qua uiterlijke kenmerken, maar ook qua innerlijke kenmerken. Wij zijn heel slim en vernuftig om simpele dingen opzij te schuiven. Want we willen altijd onderzoeken en meer woorden en moeilijke termen en et cetera. Maar soms is het gewoon heel simpel. Ja, wat is dan iets dat jij hoopt te bereiken in het werk dat jij doet? Zijn wel een aantal pijlers. Delen is helen. Mijn bedrijf heet Inspiratie Creatie. Ik wil heel graag op die manier zelf inspirerend overkomen, dat anderen denken van, ik ook. Ik wil nu ook wat zeggen. Dus dat is één ding wat ik heel graag wil bereiken. Er laten zien dat kwetsbaarheid oké is. Dat is niet breekbaar. Dat is niet. Natuurlijk in een veilige setting. En daar sta ik ook voor. In een veilige setting delen, kwetsbaar zijn. En dan opeens heb je zoiets van, hey, dat is helend. Een verhaal van de ander naar de ander naar de ander, dat doet weer wat met mij. Dat kan je niet voorspellen. Dat is het magische van het delen in die transitionele ruimte. Wat ik echt graag wil meegeven is dat je luistert. Luistert. Hè? Als iemand dan zegt, Peter R. de Vries of whatever, oh, wat bedoel je dan? Ja. Wat wil je dan? Weet je, dat dan mijn moeder gehoord wordt van, nou, hoe wil je dat doen, een brief schrijven? En het schrijven van die brief, dat was helend. In plaats van, nee joh, dat kan niet, die heeft daar geen tijd voor. Of niet serieus nemen van. Maar echt luisteren. Dus je eigen heilige huisjes, je eigen gevoelige snaren parkeren en verschillende perspectieven dus mogen kunnen ontvangen. Daarnaast gun ik iedereen dat ze ook besef hebben aan de hand van volg, voorlichting, lees boeken. Ga naar mijn website, ga je inschrijven voor trainingen. Een stukje marketing. Een klein stukje. Hey, maar ga vooruit. Ja, maar volg iets. Geef jezelf de tijd voor mindfulness, voor reflectie. Om een aantal dingen mee te krijgen in een veilige setting. Leer jezelf. Wees bewuster van onder andere transgenerationeel trauma's. Ja. Generatiedenken. Ja, en doe dat op je eigen manier, denk ik ook wel, toch? Want niet voor iedereen zal er eenzelfde manier zijn om daar mee om te gaan of daarachter te komen. Klopt, ja. er is niet één waarheid. Er zijn verschillende waarheden. Iedereen heeft zijn manier, want een gedicht werkt voor mij. Dat is mijn beschermjas, omdat mijn opa gedichten schreef. Weet je? Dus voor mij was dat heel passend om op die manier te doen. Mijn opa zong ook, maar ja, dat is weer niet passend voor mij, want dan gaat de radiozending heel snel aflopen, denk ik. Maar zo is het voor iedereen een eigen manier, een eigen weg om jezelf te verrijken, te ontdekken wat bij je past, om heling te zoeken. Ja. En wat zou jij nog graag met je familie willen doen? Of willen zeggen misschien wel? Nice. Misschien moet je me weer uitnodigen. Kunnen we daar nog een uur over doorgaan? Ik hou het bij een nieuwsgierigheid. Ik zit nu juist op het punt van dat ik heel veel wil bewerkstelligen met mijn kennis die ik denk te hebben. Want ik wil niet zeggen dat ik de kennis heb. Maar niet iedereen kijkt daar zo naar. Niet iedereen wil dat. Niet iedereen is oké daarmee. Dus sommige dingen voor de mensen. Ik weet wel, als mijn dochter mij gaat vragen, hoe zat dat vroeger? She's gonna get it. Zou je niet snel zeggen, daar gaan we het niet over hebben? Nee. Integendeel. Maar ik zal het niet opleggen bij de familie. Hey, dit is belangrijk, want het moet op deze manier. Ja, want dan ga ik weer sturen en dan ben je niet aan het luisteren. Nee. Nou zei jij eerder in dit uur dat je je eigen archief hebt uitgeplozen. Het Nationaal Archief. Is dat iets waar je, wat je misschien later met je dochter ook zou doen? Dat je zegt, absoluut. Kijk, dit is de stamboom. Dit is jouw stamboom, absoluut. En hier kom jij vandaan. Ja. En vanuit contextueel werken, systemisch kijken, zijn we ook heel erg bezig met genogrammen, familiebomen. Ik ben al een keer op school bij haar uitgenodigd. En dan gingen we familiebomen uittekenen. En dan deden alle kinderen mee, oh, dit zijn mama, papa. Dit is alleen al bewust worden van je eigen systeem. Maar dat zal ik zeker ook met die kleine van mij doen. Ja. Je hoorde het gesprek dat Nawasira en ik afgelopen maart hielden met Sadie Meelzaal van Trainingsbureau Inspiratie Creatie en de organisatie Beschermjassen over intergenerationeel trauma. Zometeen hebben we nog een mooi en leerzaam uurgesprek voor je klaarstaan met wetenschapper Patrick Tan. Maar nu eerst het nieuws van 4 uur. Radio 1. 4 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Noord-Korea wil komend jaar nog eens 3 militaire verkenningssatellieten lanceren. Ook is het land volgens het staatspersbureau van plan onbemande luchtvaartuigen te bouwen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei dat hij geen andere keuze heeft dan de nucleaire ambities door te zetten en de banden aan te halen met landen die tegen de Verenigde Staten zijn. Noord-Korea zegt dat het eind vorige maand een eerste militaire spionagesatelliet heeft gelanceerd, die onder meer foto's zou hebben doorgestuurd van het Witte Huis. In Neer-Itter, Midden-Limburg, is vanavond een man van 36 overleden bij een vuurwerkongeluk. Volgens de politie wilden 2 mensen in een tuin vuurwerk afsteken en kwam 1 van hen daarbij om het leven toen een stuk vuurwerk ontplofte vlakbij hem. Het slachtoffer overleed ter plekke. De tweede persoon is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer is vannacht op meerdere plaatsen druk met vuurwerkschade. Het gaat veelal om autobranden en in brand gestoken afvalcontainers. In Veldhoven zijn 4 voertuigen uitgebrand. In Poederoijen bij Zaltbommel ging een caravan in vlammen op. In het Drentse Rode is brand ontstaan in een huis na een knal. Omwonenden zagen jongeren wegrennen. Een tenniswedstrijd in Australië is stilgelegd vanwege een uiterst giftige slang. De Oosterse bruine slang kroop langs het veld en zorgde voor angstige momenten. Volgens tennisser Dominic Thiem was de slang vlak bij de ballenjongens. De wedstrijd werd ruim 40 minuten stilgelegd. In die tijd konden specialisten een dier van het veld halen. De Oosterse bruine slang is een van de giftigste ter wereld. Een beet kan dodelijk zijn. Het weer. Vanochtend gaat het harder waaien en trekken veel buien over het land. In de middag is het soms droog en laat de zon zich zo nu en dan zien. Tijdens de jaarwisseling veel wind en op een aantal plaatsen ook regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Nawasira van Sluis en Lara Lauwigi. Deze nacht hoor je een selectie van de mooiste, meest indrukwekkende of leerzaamste uurgesprekken van het afgelopen kalenderjaar. Dit uur hoor je het gesprek dat Lara en ik in oktober hielden met wetenschapper Patrick Tan. Hij doet onderzoek naar hersentumoren en blogt als een van de nieuwe faces of science over zijn bevindingen. Hoe zet Patrick nieuwe technologie in bij zijn onderzoeken? Hoe ervaart hij het leven als jonge wetenschapper in een wereld waar wetenschappers online vaak bedreigd worden? En wat zijn de symptomen van een hersentumor? Dat en meer bespraken we met Patrick, maar eerst begonnen we met wat vragen om hem als persoon wat beter te leren kennen. Fijn dat je er bent. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, heel tof dat je midden in de nacht naar Hilversum wilde afreizen om ons te verblijden met je aanwezigheid. Zeker. We gaan jou en vooral je werk beter leren kennen in dit komende uur. Maar voordat we echt op de diepe materie ingaan, beginnen we even luchtig om jou als persoon te leren kennen. En dat doen wij in dit programma met een speeddate van 1 minuut. Okay. Dus je krijgt verschillende stellingen en vragen voorgelegd. En aan jou de taak om gewoon zo spontaan en kort mogelijk daarop te antwoorden. Oké, leuk. Daar gaan we voor. All right, start de timer. Slapen of wakker zijn? Slapen. Puberbrein of volwassen brein? Volwassen brein. Waar word je blij van? Stroopwafels. Naar welke muziek luister je graag? R&B, maar ook klassiekers zoals The Dire Straits vind ik ook heel leuk. Van alles en nog wat dus. Tof. Hoofd of hart? Hoofd. Gitaar spelen of klimmen? Oeh, gitaar. Hoe zouden je vrienden jou omschrijven? Soms heel druk met werk en soms heel druk met andere dingen. En te weinig met werk. Is technologie een zegen of een vloek? Een zegen. Wij zijn ons brein, eens of oneens? Eens. Voor wie zou je een standbeeld willen oprichten? Voor alle patiënten die een bijdrage hebben geleverd aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Wat is het leukste aan je werk? De contact met alle... al mijn collega's en ook alle patiënten. Terugreizen naar het verleden of vooruitreizen naar de toekomst? Vooruitreizen naar de toekomst. Tijd zit erop. Mooie antwoorden. Ik vond het hartverwarmend. Standbeelden voor alle patiënten die hebben meegewerkt aan het wetenschappelijk onderzoek. Zeker. Ja, ja. Heel veel mensen die geven namelijk aan, ja, standbeelden willen we niet meer. Maar jij wist gelijk, ik wil voor deze mensen een standbeeld oprichten. Ja, zeker, zeker. Ik krijg vaak vanuit patiënten te horen bedankt dat je zo erg inzet voor onderzoek. Maar al die onderzoeken die we doen in het ziekenhuis, die kunnen eigenlijk niet plaatsvinden zonder de patiënten. Die ook een hele, hele belangrijke bijdrage leveren. En dat wordt soms wel eens over het hoofd gezien. Ja, ja. Nou zei je bij hoofd of hart heel duidelijk hoofd. Maar dat komt denk ik gewoon vooral door je werk. Ik ben een beetje gebiased, ja. Dat klopt. Ja, ja. Want heb je dan het gevoel dat je ook beslissingen vooral met je hoofd neemt in plaats van... Misschien soms ook beslissingen met je hart? Ik denk een beetje een mix van beide, maar meer met het hoofd. Ja, dat klopt. Ja. En dan wel een volwassen brein en geen puberbrein? Ja, ik doe onderzoek naar het glioblastoom en dat komt vaker voor bij volwassenen. Dus vandaar. Ja, interesse. Ja, ja, want je zei het al, een hersentumor, een wetenschapper. Ik denk dat iedereen wel eens van een tumor heeft gehoord... of misschien wel iemand kent die daarmee te maken heeft gehad. Maar kan je ons uitleggen wat een tumor precies is? Jazeker. Een tumor is eigenlijk een gezwel. Dat ontstaat doordat cellen zich ongecontroleerd blijven delen. En cellen die delen zich normaal in het lichaam ook. Maar door een bepaalde mutatie kan het gebeuren dat die cellen door blijven gaan met delen. En dat er dus echt een klompje, een gezwel ontstaat. En dat is een tumor. En er zijn heel veel verschillende type tumoren. Je hebt kwaadaardige, je hebt goedaardige. En die kunnen uiteindelijk voor allerlei problemen veroorzaken. Omdat ze bijvoorbeeld gaan drukken op bepaalde gebieden. Zoals in het brein op de hersenstam. En dat kan allemaal voor complicaties zorgen. Ja. En hoe kom je er dan achter dat je zo'n tumor hebt? Wat zijn symptomen waar je op zou kunnen letten bijvoorbeeld? Het verschilt een beetje per tumor. Hè. Als het bijvoorbeeld om hersentumoren gaat, kan je denken aan... klachten als hoofdpijn, epilepsie of uitvalsverschijnselen. Soms gebeurt het ook dat het een toevalsbevinding is. Dat er een scan wordt gemaakt voor iets anders. En dat ze dan zien, hey, we zien bijvoorbeeld een longtumor. Dat kan ook gebeuren. Dat het eigenlijk helemaal geen klachten heeft gegeven nog. Maar dat ze het dan wel vinden. Ja. En vaak als er dan bijvoorbeeld een scan wordt gemaakt waar je het nu over hebt. Dan heb je het over een MRI-scan, toch? Dus waar iemand dan... Of kunnen het verschillende soorten scans zijn die... Kunnen verschillende soorten scans zijn. Je hebt MRI-scans, je hebt CT-scans. Voor het brein maken we vaak MRI-scans inderdaad. En hoe kan je dan, wat zie je dan precies op het scherm? Waar moet je dan op letten, op een tumor? Ja, een MRI-scan is eigenlijk maken we plakjes van het hoofd. En de MRI-scans die we nu maken, die laten eigenlijk met name de structuren zien. Dus wat we zien is... Je ogen, je neus, je schedel, het vette in je hoofd. Maar we zien dus ook het brein. We zien grijze stof, we zien witte stof. We zien ventrikels, dat zijn eigenlijk holters in het brein die gevuld zijn met vocht. En als we dan een tumor zien, dan zien we eigenlijk iets afwijkends. Iets wat we eigenlijk niet zouden verwachten. Dat kan een bolletje zijn, dat kan een heel groot gillig... Een gillige massa zijn eigenlijk. Ja, het hangt een beetje vanaf wat voor type tumor het is en hoe lang het al heeft kunnen groeien. Maar we zien in ieder geval iets afwijkends. En dat zo kunnen we dus tumoren herkennen. Ja, jij zegt net witte massa en grijze massa. Daar ben ik niet helemaal bekend mee. Met witte stof en grijze stof in het brein, inderdaad. Ja. Dus je hebt de grijze stof, dat zit meer aan de hersenschors, aan de buitenkanten. En dan heb je daarbinnen de witte stofbanen eigenlijk. Okay. Die bijvoorbeeld signalen die het grijze stof stuurt naar het lichaam, gaat eerst via het witte stof en dan via je ruggenmerg naar bijvoorbeeld je been, zodat je kan gaan lopen. Ja, oké, duidelijk. Wat jouw onderzoek richt zich voornamelijk op een glioblastoom. Dat is een agressieve vorm van kanker, hè? Ja. Ja. Wat, kan je daar wat meer over vertellen? Ja, zeker. Het glioblastoom is een zeer agressieve, kwaadaardige hersentumor. Die ontstaat binnen het brein zelf. Die ontstaat met name vanuit een bepaald type cel, het astrociet. En Het is een zeer moeilijk te behandelen tumor. En een van de redenen waarom het zo moeilijk te behandelen is omdat het niet een gezwel blijft, een bolletje eigenlijk. Mm-hmm. Maar omdat er deze tumor ook doorgroeit naar omliggende gebieden. Dus het tast de rest aan eromheen. Ja, dus het zijn een soort van tentakels die doorgroeien in omliggend hersenweefsel. Dus dat maakt het heel moeilijk om de tumor in zijn geheel weg te snijden. En daarnaast kan deze tumor heel snel groeien. En dat maakt het ook een van de tumoren met een hele slechte levensverwachting. Ja, een van de dodelijkste tumoren die je kan krijgen, als ik dat zo begrijp. Ja, voor het brein wel inderdaad. Ja. En kan je dan ook dingen juist wel of niet doen om te voorkomen dat je zo'n tumor krijgt? Dus eigenlijk één risicofactor waarvan we weten dat dat een iets hogere kans geeft dat een glioblastoom kan gaan ontstaan. En dat is eigenlijk als mensen vooraf of eerder bestraling hebben gehad of blootgesteld zijn aan een vorm van radioactieve straling bij het brein. Dat is eigenlijk de enige risicofactor. Dus levensstijl, dus een gezonde levensstijl of iets dergelijks. Slechte levensstijl eigenlijk, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit bij deze tumoren. Nee. Jij zegt dat het is een van de weinige dingen die we weten. Ja. Dus jullie weten nog heel veel niet over zo'n glioblastoom. Ja, nou, het is een van de risicofactoren waarvan het bekend is. Waarvan we inderdaad een consensus hebben over dit is wel echt één risicofactor dat een hoger risico geeft. Mm-hmm. Maar voor de rest zien we eigenlijk, hebben we verschillende risicofactoren onderzocht, zoals roken, alcohol. Maar dat blijken toch niet hele sterke factoren te zijn die daar een rol in spelen. Dat maakt het ook heel moeilijk om te achterhalen hoe zo'n tumor nou ontstaat. Ja. Ja, want dat was inderdaad mijn vraag. Weten jullie dat? Nee, we weten het eigenlijk niet. Het is een relatief zeldzame tumor ook. En ja, we zien eigenlijk meer... We weten niet eigenlijk. Nee. Soms komen mensen binnen met een blanco voorgeschiedenis. En dan hebben ze plotseling hoofdpijn en boem, binnen een maand is het diagnose een glioblastoom. Ja, dat lijkt me dan ook omdat jij ook aangeeft, het is een tumor die heel snel zich kan ontwikkelen. Ja. Dat lijkt me ook een soort gevecht tegen de klok. Dat is natuurlijk vaak met kanker zo. Maar als het ook nog eens een keertje zo snel zich ontwikkelt, dan moeten jullie als artsen en als wetenschappers ook heel snel schakelen. Ja. Ja, dat klopt. En dat zien we dan ook inderdaad. Als er een verdenking is op een MRI-scan dat het bijvoorbeeld een glioblastoom is, dan wordt er inderdaad ook heel snel geschakeld. Dan gaat de patiënt meteen een behandeld traject in. Ja. Hoe ervaren de patiënten dat? Ja, het is soms zo plotseling dat je zo'n medische molen ingaat en je krijgt opeens een diagnose te horen. Het is een... De ziekte is helaas niet te genezen. En zelfs met alle behandelingen die we hebben... Is de levensverwachting echt 1,5 jaar misschien. Ja, dat is heel moeilijk natuurlijk voor alle patiënten, voor hun naasten. Hè, hun hele wereld staat op hun kop. En dat is moeilijk. En en wij als ziekenhuis kunnen eigenlijk het enige wat we kunnen doen is zo goed mogelijk zorg leveren voor deze patiënten. Ja. Zodat ze nog wel dat we nog wel tijd kunnen winnen. En ook hopelijk nog wel dat we de kwaliteit van leven nog hoog kunnen houden voor deze patiënten. Ja, want lukt dat ook een beetje? Want ik kan me voorstellen dat als je eigenlijk weet dat je niet meer gaat genezen, dat je dan ook misschien geen zin hebt in chemo of bestraling waar je ook weer ziek van voelt en waar je ook niet zeker weet dat het werkt. Gaan veel patiënten wel die behandeling aan? Ja, we zien eigenlijk wel dat veel patiënten wel voor die behandeling willen gaan. Maar dat is natuurlijk een keuze, een individuele keuze die ze zelf moeten maken samen met hun familie. Ja. En het is inderdaad best wel een zwaar behandeld traject. Maar we doen het met een reden. We weten dat we echt wel tijd kunnen winnen, ook al is het niet heel veel en kunnen we niet genezen. We winnen wel echt tijd. En we merken ook wel eens dat de behandelingen die we geven ook bijdragen aan de kwaliteit van leven. Dus dat de klachten, de symptomen van die hersentumor, dat die soms ook iets minder kunnen worden doordat we een behandeling geven. Ja, ja. En je zei net ook, het is een zeldzame hersentumor. Waar moet ik aan denken? Hoeveel mensen per jaar in Nederland krijgen hiermee te maken? In Nederland zit dat ongeveer rond de 600, 700. En is er dan nog een meer mannen, meer vrouwen, meer kinderen? Het komt net iets vaker voor bij mannen. En de leeftijd ongeveer zien het vaak rond de leeftijd van 65. Oké. Ja. Ouder. Mijn hoofd is ook echt zo ratatatata aan het nadenken van hoe zou dat dan werken? En ik kan me voorstellen dat je als wetenschapper zoveel vragen hebt. Wat is dan nu de belangrijkste vraag in dit hele onderzoek waar jij je vooral op focust? Ja, mijn onderzoek focust zich op het nauwkeurige bestralen van de hersentumor. Dus een onderdeel van de behandeling van het glioblastoom is bestraling, waarbij we dus met hoge energetische straling een bepaald gebied in het brein bestralen. Mm-hmm. En daarmee kunnen we dus tumorcellen doden en ook de tumorgroei tijdelijk remmen. En zoals ik al eerder zei, het glioblastoom dat is heel berucht om die tentakels, die tumorcellen die doorgroeien in omliggende gebieden. Dus, en die tumorcellen die kunnen we eigenlijk niet zien op de MRI-scans die we nu doen. Dus wat wij eigenlijk standaard doen als wij een bestralingsplan maken, is we willen het gebied bestralen van de tumor zelf die we zien. Plus nog 1,5 centimeter veiligheidsmarge daaromheen. Ja. En je kan je voorstellen dat 1,5 centimeter echt ontzettend veel is. Zeker in het brein. Zeker in je brein, ja. Ja. En we weten dus eigenlijk dat we met zo'n aanpak ook wel gezond hersenweefsel, gezonde hersencellen beschadigen. En binnen mijn onderzoek specifiek wil ik eigenlijk vooral kijken of we dat nauwkeuriger kunnen doen. Door de introductie van nieuwe MRI-technieken en artificial intelligence. Zodat we voor elke patiënt niet met 1,5 centimeter hoeven te werken, maar veel nauwkeuriger kunnen bepalen wat we gaan bestralen. Ja, dat dus is misschien net aan de linkerkant wel die 1,5 centimeter, maar aan de rechterkant misschien maar 3 millimeter hoeven te nemen. Ja, dat is het doel. En hopelijk zouden we dan het risico op bijwerkingen van die bestraling kunnen verminderen. Want we weten dat het ook natuurlijk impact heeft op alle gezonde hersencellen. Ja, daar. Ja. Ik snap nog beter jouw keuze voor dat technologie een zegen is. Ja. Als ik dit hoor. Ja. Het is natuurlijk nog, je bent ermee bezig met het onderzoek, maar het is nog niet mogelijk om dit daadwerkelijk zo te doen. Als patiënten toezeggen om mee te werken aan het onderzoek, hoe ziet zo'n traject er dan uit? Ja, dus ik heb twee verschillende projecten. Eentje gaat dus over de artificial intelligence en eentje gaat over de nieuwe MRI-technieken. En met die nieuwe MRI-technieken dan werk ik samen met patiënten en die doen dan mee met mijn onderzoek. Hoe dat er dan uitziet is deze patiënten die hebben eerst een operatie gehad. En dat is eigenlijk standaard. Die krijgen standaard een operatie als dat mogelijk is. Mm-hmm. En daarna komen ze dus voor bestraling bij de radiotherapeut-oncoloog. Ja. En daarvoor krijgen ze een MRI-scan. En de radiotherapeut-oncoloog die geeft dan uitleg over wat we gaan doen met de bestraling. Wat het doel is ervan. En die geeft daarnaast dan ook uitleg over mijn onderzoek. Dat we met die nieuwe MRI-technieken willen gaan kijken of we nauwkeuriger kunnen bestralen. En als de patiënt dan zegt van, goh, ik wil meedoen, dan kom ik in het spel. En dan ga ik neem ik contact op met de patiënt. Neem ik nog het onderzoek met hem door. Beantwoord ik nog eventuele vragen. En dan komt de patiënt eigenlijk voor de MRI-scan. Die voer ik dan uit samen met een collega. En dat is dus een langer MRI-scan. Dus daar komen dus die nieuwe MRI-technieken dus ook bij kijken. Ja. En daarna is het eigenlijk klaar. Daarna stopt het onderzoek voor de patiënt. Want de patiënt die wordt gewoon bestraald op de standaardwijze. Dus verder met die anderhalve centimeter. Ja. Omdat we dat doen we omdat we eigenlijk nog niet helemaal zeker weten dat deze nieuwe MRI-technieken daadwerkelijk heel goed gaan werken voor dit specifiek doel. En wat ik dan doe, is ik gebruik die nieuwe MRI-technieken of die nieuwe MRI-scans die we hebben gekregen, die ga ik dan analyseren. Daar doe ik dan mijn onderzoek naar. Ja. En wat maakt die nieuwe MRI-techniek anders dan de oude? Dus de oude technieken die kijken eigenlijk met name naar de anatomie, naar de structuur. Dus zoals ik eerder zei, de grijze stof, de witte stof. We zien bijvoorbeeld de tumormassa, we zien dood weefsel. We zien vocht op die standaard MRI-scans. En die nieuwe MRI-scans die kijken eigenlijk meer naar de fysiologie. En dan kijken we naar wat er gebeurt. Tumorcellen die gedragen zich anders dan normale cellen. Mm-hmm. Die verbruiken meer zuurstof, die delen ook sneller en die willen ook meer bloedtoevoer naar zich toe krijgen. Die willen gewoon heel veel voedingsstoffen. Ja. En deze nieuwe MRI-technieken die kijken eigenlijk daarnaar. Dus in plaats van kijken naar wat er zit, kijken we naar wat er gebeurt. Ja. En zo proberen we dus die tumorcellen die we nog niet kunnen zien op te sporen. Zou je het dan zo kunnen vergelijken dat je eerst bij de oude techniek vooral foto's maakte, maar nu naar een filmpje aan het kijken bent? Het zijn eigenlijk ook, het zijn allebei ook foto's. Maar het zijn ander soort foto's. Dus ik noem het soms wel eens een andere dimensie die we opeens gaan bekijken. Alsof je een 3D-bril opzet of iets dergelijks. Ja, okay. Zodat je echt totaal iets nieuws kan zien. Ja. Ja, goede vergelijking, duidelijk. En dan ook nog kunstmatige intelligentie. Dat klopt. Dat is een heel abstract begrip. Ja. Hoe werkt dat? Zijn het dan robots of zo die dan dingen gaan zien? Of hoe moet ik dat zien? ChatGPT wordt ingezet. Ja, ja, nou, gelukkig geen ChatGPT. Maar inderdaad, we gaan een AI-model bouwen. We hebben dus in het Erasmus MC best wel veel patiënten met een glioblastoom uiteindelijk behandeld over de jaren. En we hebben al die data beschikbaar. En helaas, met het glioblastoom komt de tumor eigenlijk altijd terug. En waar de tumor terugkomt, geeft ons achteraf informatie waar tumor zat, waar die tumorcellen zaten. Dus wat ik eigenlijk wil doen, is een AI-model trainen om aan de hand van de MRI-scans, aan de hand van patiëntkarakteristieken, bepaalde genetische mutaties te voorspellen waar die tumor terugkomt. Als we dat vooraf weten, dan kunnen we dat gebruiken om te zeggen van, hè, we moeten de tumor bestralen plus nog dat stukje waar die tumor terugkomt. Want daar weten we dus, het AI-model weet dat daar tumorinfiltratie zit. Maar dan kan je dus wel dat preventief al bestralen. Ja, dus het doel is dat dus om dat vooraf al te weten. Ja, en als je dat dan preventief kan bestralen, dan voorkom je hopelijk dat die tentakels zich verder uitbreiden. Ja, precies. Dus we, die anderhalve centimeter is die werkt eigenlijk heel goed met het stralen van al die tumorcellen die verborgen zijn. Maar het is gewoon heel ruim. Dus, en we willen nu eigenlijk alsnog al die tumorcellen wel kunnen bestralen, maar niet onnodig de gezond weefsel aantasten. Ja, ja. Als bestraling dan ook preventief dan weer slecht, omdat dat ook weer een indicator of een factor kan zijn waardoor je weer sneller een glioblastoom krijgt, toch? Ja, dat klopt. Aan de ene kant wel. En het is allereerst is het een risicofactor. Dus het is ook belangrijk om te weten. Het geeft misschien een verhoogd risico. Maar dat betekent niet dat het er uiteindelijk ook 100% gaat komen. En daarnaast geven we bestraling sowieso met een reden bij deze patiënten. Omdat de voordelen wel echt opwegen tegen de nadelen. Omdat de prognose ook eigenlijk heel slecht is. Ja. Zo'n tumor in de toekomst door bestraling, dat ontwikkelt zich misschien over jaren. En we weten dat dat helaas met het patiënten met een glioblastoom, dat vaak niet meer gaat komen. Ja, dat je niet lang genoeg leeft om dat dan te ontwikkelen, bedoel precies, je? Ja, dat klopt. Het lijkt me ook wel moeilijk voor jou dat je werkt met patiënten die waarvan je weet dat ze best wel in een korte tijd te komen overlijden. Dat lijkt me best wel ook zwaar om daar dat te weten en dan met hun eigenlijk dat onderzoek aan te gaan. Hoe is dat voor jou? Ja, dat klopt. En helaas, het verandert niet. Het is altijd het is altijd inderdaad, ga je wel met een beetje een zwaar gevoel in. Maar wat ik wel zie, als ik de patiënten die ik spreek, die willen heel graag meedoen met dit onderzoek. En mijn onderzoek, ik bestraal ze niet op een andere wijze. Ze moesten eigenlijk alleen langer in de MRI-scanner liggen. Het is misschien iets meer ongemak voor hen. Maar ze hebben er sowieso geen baat bij. Maar ze doen het toch heel graag. Omdat ze dan een bijdrage kunnen leveren aan wetenschappelijk onderzoek. En hopelijk in de toekomst voor een ander iets kunnen betekenen. En ja, ik vind dat heel inspirerend om samen met artsen, met andere onderzoekers, met verpleegkundigen en dus ook met patiënten zelf te werken naar hetzelfde doel. Ja. Motiveert je dat extra? Ja, zeker. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het dan extra. Dat je dat gevoel vooral meeneemt wanneer je naar je werk gaat. Ja. Ja, dat zeker, inderdaad. Het is een beetje misschien in de toekomst kijken, maar je wilde er al naartoe reizen, dus laten we er samen even naar kijken. Over hoe lang denk je dat je de nieuwe methodes kan gebruiken, of er wellicht echt een verandering kan komen in dat wellicht mensen het wel kunnen overleven? Ja. Mijn onderzoek focust zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven, dus niet per se verbeteren van overleving. En we zitten met dit onderzoek ook nog wel echt in een vroeg stadium. Dus we zijn nu aan het kijken, hebben die MRI-scans, die nieuwe MRI-scans überhaupt potentie? Heeft AI potentie hiervoor? En als mijn onderzoek het laat zien dat dat zo is, dan kunnen we nog niet meteen inzetten voor alle patiënten wereldwijd. Nee. Dan moeten we nog eigenlijk nieuwe onderzoeken doen waarin we dat echt gaan toepassen op een kleinere groep en kijken hoe dat zich uitpakt. En aan de ene kant duurt het dus wel echt lang. Aan de andere kant is dat ook met een reden, want we willen natuurlijk wel goed onderzoek doen en zeker weten dat patiënten er daadwerkelijk baat bij hebben bij nieuwe technologische innovaties. Ja, je gaat niet zomaar wat doen. Nee, precies. Als je met patiënten te maken hebt. Ja. We hebben een reactie van Marielle. De dag die ik nooit zal vergeten is de dag dat mijn moeder stierf aan een hersentumor, 62 jaar geleden. Ik was 12. Een hele verdrietige herinnering. Maar wel nog een reminder hoe belangrijk het is dat mensen zoals jij zijn, Patrick, die hier onderzoek naar doen. Heb je vragen aan Patrick? Laat het ons vooral weten via de NPO Radio 1 app. Dat kan over een hersentumor zijn, maar ook over het brein in het algemeen. Dus dit is je kans, zou ik zeggen. Ja, zullen wij dan ondertussen even naar muziek gaan luisteren? Ja. Want je hebt muziek meegenomen naar deze uitzending. Als eerste heb ik hier staan Frank Ocean met Self-Control. Waarom wil je graag naar dat nummer luisteren? Ja, ik vind het dat nummer en eigenlijk het hele album van Frank Ocean, dat heb ik zoveel geluisterd in met name coronatijd. Elke Same. Keer als ik... Oh ja, jij ook. Elke keer als ik dat nummer luister, dan kom ik eigenlijk helemaal tot rust. En ik vind het een heel fijn album om naar te luisteren. En dat wil ik graag delen met iedereen die nu aan het luisteren is. Gaan we er nu naar luisteren. Frank Ocean, Self-Control. Poolside convo, about your summer last night. Ooh, about your summer last night. I give you no play, could I make it shy last night? Could I make it shy on the last night? Could we make it in? Do we have time? I be the boys. like she used to live a blinded life. Wish I was there. Wish we'd grown up on the same advice. And our time was right. Keep a place for me. Met self-control. Hopelijk ben je net zo tot rust gekomen als wij. Nummer van Patrick Tang. Hij zit namelijk bij ons in de studio. Hersentumorenonderzoeker. Op het moment doet hij onderzoek naar de erg agressieve tumor glioblastoom. Heb je een vraag over het brein of aan hem persoonlijk? Stuur ons dan een berichtje via de NPO Radio 1 app. We zeiden het net al in de intro. Je brein is zo'n fascinerend deel van je lichaam. Wat fascineert jou het meest aan het brein? Oeh. Ja, ik kan heel lang doorgaan, maar... We hebben tijd. Nee, ik vind het bewustzijn allereerst altijd heel interessant. Dat wij hier kunnen zitten en een met elkaar kunnen communiceren... vind ik ook altijd zo fascinerend dat het brein ons daartoe in staat stelt. En emoties, dat we ons blij kunnen voelen, boos, gelukkig, verdrietig... En ook eigenlijk herinneringen maken. Dat vind ik altijd heel bijzonder dat een brein dat kan. Ja. En waar komt die fascinatie dan vandaan? Had je dat als kind al? Nou, niet per se eigenlijk als kind. Niet bij het brein. Maar ik denk tijdens mijn studie, klinische technologie... raakte ik... Ja, dan ga je alle organen natuurlijk eerst langs. Hè, het hele menselijk lichaam. Ja. En ik bleef me altijd fascineren om het brein. En ik raakte ook heel gefascineerd door medische beeldvorming. En ik vind het dus heel bijzonder dat we foto's kunnen maken... en zo het brein eigenlijk beter proberen te begrijpen. En ik ben eigenlijk benieuwd, want we hebben het nu de hele tijd over het menselijk brein. Maar bestudeer je dan ook eigenlijk breinen van dieren? Of is er iets waar wij als mensen dan nog meer mee kunnen? Ik zelf niet, maar binnen medisch onderzoek en ook binnen hersenonderzoek wordt er inderdaad wel eens naar andere dieren gekeken. Ja. Ja. Wat heeft er dan voor gezorgd dat je vanaf die studie je bent gaan specialiseren in die tumoren in de hersenen? Ja, klopt. Dus... Wat was het punt waarop je dacht, dit is het, hier ga ik me in specialiseren? Ja, dus ik wilde sowieso iets met het brein zelf doen en met beeldvorming dus. Mm-hmm. En waarom ik uiteindelijk richting de hersentumoren ben gegaan, is omdat al dat mooie wat het brein heeft, al dat fascinerende, dat kan allemaal kapot gemaakt worden door een hersentumor. En ik wilde eigenlijk mijn onderzoek op onderzoek doen en daar hopelijk een steentje in bijdragen om dat of te voorkomen of te verbeteren voor patiënten. Ja, er zijn naast de tumoren ook andere neurologische aandoeningen die veel voorkomen. Kan je voorbeelden noemen van onderzoeken die nu lopen? Jazeker. Bijvoorbeeld Alzheimer is natuurlijk met de vergrijzing in onze samenleving komt dat steeds meer voor. Een van mijn collega's toevallig die probeert AI in te zetten om op een eerder tijdstip, eerder eigenlijk al Alzheimer te detecteren. Dus dat is een van de onderzoeken waar ik. Ik vind dat ook heel interessant, dus ik praat Het linkt ook aan jouw onderzoek, omdat alleen al om het feit dat het over artificial intelligence gaat. Dat klopt, inderdaad. Dus ik, hij is iets verder in zijn promotieonderzoek, dus ik ga hem ook lastigvallen als het erop als het nodig is. En met eerder moet ik dan denken aan dat het bij ons bijvoorbeeld al gezien kan worden, of is het een jaar voordat het misschien tot uiting komt? Weet je daar iets van? Ik weet niet precies hoeveel eerder het gaat, hij kijkt volgens mij naar verschillende MRI-scans die ze maken in de Rotterdam-studie. Waarin dus eigenlijk participanten komen, gezonde deelnemers. En daarvan wordt dus continu MRI-scans gemaakt. En als ze in een deel van die mensen die dan Alzheimer ontwikkelen, gaan ze dus kijken in die MRI-scans of ze daarvoor eigenlijk al iets zien met AI. En hoe ver daarvoor dat is, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Misschien moet u uw collega maar uitnodigen voor de volgende keer. Kunnen we dat aan hem vragen? Of aan haar. Ik weet niet of het een man of een vrouw is. Nou zijn er al best wel veel ontdekkingen gedaan over de hersenen. En de afgelopen jaren, zeker door technologie, gaat het natuurlijk in een soort sneltreinvaart. Maar er is ook nog zoveel wat we niet weten. Klopt. Maakt dat je niet soms ook een beetje moedeloos? Ja, ik... Ik wilde mijn promotietraject ingaan in de hoop om wijzer te worden, maar er zijn eigenlijk alleen maar meer vragen bijgekomen. Ja. Maar dat maakt het ook zo interessant en zo spannend, vind ik. Ja. En welke nieuwe ontdekkingen die gedaan zijn over de hersenen zijn jou dan het meest bijgebleven van de laatste jaren? Het is niet per se heel nieuw, maar wat ik altijd nog heel bijzonder vind is het concept van neuroplasticiteit, waarin het brein eigenlijk continu verandert. We kunnen leren het brein die maakt dan bijvoorbeeld nieuwe verbindingen omdat wij aan het leren zijn. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een heel dynamisch orgaan. En bijvoorbeeld wat ook zo bijzonder is dat stel een van de zintuigen valt weg, dan zien we eigenlijk ook dat andere zintuigen iets beter gaan werken. En dat ze ook een deel van dat stukje dat geassocieerd was met het weggevallen stuk, dat wordt overgenomen. Sorry, dat het wordt overgenomen door andere functies. Ja. Ja, ik vind het zo mooi. Wanneer je over dit soort dingen vertelt, zie ik je helemaal een soort van gaan stralen. Dat je leeft helemaal op. Ja, het blijft. Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Nog steeds het brein. Het blijft zo'n fascinerend orgaan. Ja. Klopt het dan ook dat je brein een beetje vergeleken kan worden met een soort elektrisch netwerk? Ja, er zijn best wel veel elektrische. De zenuwcellen die communiceren heel veel met elkaar. En die communicatie die gaat dus via allerlei elektrische stroompjes. En inderdaad gaan heel veel elektrische stroompjes heel snel continu heen en weer door je brein. Ook nu, ja. Nu we hier aan het zitten zijn. Zo voelt het bij mij op dit moment ook. Oh, ja. Nu ik jou hoor praten af en toe, maar dat is hij. Ja. Ja, mooi, mooi. En, we zijn het al, er zijn nog steeds heel veel mysteries. Maar wat is nog steeds een echt een groot mysterie voor jou, van het brein? Ja, ik ben dus heel benieuwd... Nog steeds, en ik weet niet of we daar ooit een vraag of een antwoord op kunnen krijgen, is eigenlijk het bewustzijn. Sommigen noemen het een ziel, een geest. Ja. Ja, ik weet niet of we daar ooit een antwoord op zullen krijgen. Ik weet niet of we dat moeten willen. Dat is dan ook nog maar de vraag, inderdaad. Ook nog de vraag, inderdaad. Ja, moeten we dat wel willen? En we zo weinig filosoferen, toch? Als we het eenmaal weten, als we het eenmaal weten, ja. Ja, of misschien komen er net zoals bij Patrick's onderzoek dan wel meer vragen bij. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel, ja. Ja, jij bent de expert, dus ik geloof jou gelijk op je woord. We hebben ook wat vragen van luisteraars. Eén vraag is van Dorothea. Zij zegt, je had het over hoofdpijn. Ik heb af en toe steken in mijn hoofd. Geen hoofdpijn, moet ik dan naar de huisarts? Ja, kijk, als... Dat, het is altijd als jij je zorgen maakt en je hebt hoofdpijn en het blijft. Hè, het is niet eenmalig. Dan is het misschien goed om contact op te nemen met de huisarts. Ja, ja, ja. En een andere vraag die binnenkomt is een vrij specifieke vraag. Terwijl ik hem lees. Hoeveel tijd zit er gemiddeld tussen de primaire bestraling, bijvoorbeeld bij metastase, en het verschijnen van een glioblastoom? Neem ons even mee met metastasen. Metastasen zijn uitzaaiingen van een tumor. Mm-hmm. Dus kwaadaardige tumoren kunnen uitzaaien. Ja. Dus bijvoorbeeld een longtumor kan uiteindelijk een hersenmetastase veroorzaken. Dus een hersentumor in het brein. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het antwoord niet zeker weet. En dat is ook omdat we eigenlijk... Het is ook niet een proces waar we een heel makkelijk een tijdstip aan kunnen koppelen. Yeah. Kijk, als het bestraald is, dan zijn er misschien veranderingen die plaats hebben gevonden. Mutatieveranderingen in het brein. En dan kan er later, is er een grotere kans dat er een tumor komt. Maar dat kan ook helemaal nooit komen, helemaal niet komen. Yeah. Het kan of heel snel gebeuren, het kan misschien juist heel veel tijd tussen zitten. Dus dat verschilt heel erg omdat iedere patiënt anders is... en iedere tumor in die zin misschien ook weer anders is. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Nou, dat is een duidelijk antwoord op de vraag. Ja, dankjewel voor je vragen. Blijf ze vooral stellen aan Patrick. Dingen die je wil weten over tumoren, over de hersenen... laat ons weten via de NPO Radio 1-app. Ja. Patrick, je hebt ook nog meer muziek meegenomen. All Green, Let's Stay Together. Ja. Oh. Ja, wat een vibe. Ja, ja. Oh, fijn. Ja. Was het gewoon wat een vibe of is er nog iets wat je wilt toevoegen? Ja, ik word gewoon heel vrolijk van dit nummer. Dus daarom wilde ik die er sowieso bij hebben. Dat is ook sowieso goed voor je hersenen en brein, lijkt me. Zeker. Lijkt mij ook. Let's Stay Together, All Green. just came to see. De vibe, Let's Stay Together van Al Green. Ja, een gouden ouwe die we voor onze gast draaiden in dit uur. Want bij ons in de studio is hersentumoronderzoeker Patrick Tang. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Op het moment doet hij onderzoek naar de erg agressieve tumor glioblastoom. En we zeiden het net al, heb je een vraag over het brein? Of aan hem persoonlijk, misschien over je leven als wetenschapper, dan kan je die insturen via de NPO Radio 1-app. En er zijn al wat vragen binnengekomen, dus blijf ze vooral sturen. En ik zie, nou, zullen we gelijk met een vraag beginnen die binnenkomt? Er wordt hier gevraagd, wat gebeurt er bij een aura-migraine? Dat ben je daar bekend mee? Dat antwoord ga ik je niet kunnen geven, denk ik. Okay. Wie is dit? Johan stuurt het. Het spijt me. Dat antwoord ben ik je nog even schuldig. Ja. Misschien de volgende keer. Kan je wel uitleggen wat het is, een aura-migraine? Of zelfs dat ook niet? Ik zou er ook niets over kunnen zeggen. Ik durf het niet te zeggen eigenlijk. Nee. Oké. Okay. Nou, jammer Johan. Dan mag je hem bewaren maar voor de volgende keer. Maar hele goede vraag ook. Ja. Zoals ik al zei, als wetenschapper krijg je meer vragen naarmate je steeds verder onderzoek doet. En nu komt er weer eentje bij voor mij. Dus ik ga me daar eens een keertje in verdiepen. Ja, nou, nog een goeie. Patrick, jij bent een van de new faces of science. Dus jij blogt over je werk. Dat klopt. Maar ook over je leven als wetenschapper, denk ik. Wat wil je eigenlijk bereiken met die blogs? Wat hoop je te bereiken? Ik wil vooral laten zien eigenlijk waarom we medisch-wetenschappelijk onderzoek doen. Mm-hmm. En hoe we die onderzoeken inzetten om daadwerkelijk patiënten te kunnen helpen. Ja. En daarnaast wil ik eigenlijk laten zien dat je niet super, super slim hoeft te zijn om een wetenschapper te zijn. Maar dat nieuwsgierigheid een hele belangrijke drijfveer is voor wetenschappelijk onderzoek. Ja, want is dat een vooroordeel wat mensen vaak hebben over wetenschappers? Ja, ik had dat dus zelf wel toen ik jong was. Ik dacht altijd, Willy Wortel, Albert Einstein, dat je dan ook dat haar moest hebben. Ja. Maar toen ik dus mijn stages ging doen tijdens mijn masteronderzoek, toen zag ik dus zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende achtergronden die ontzettend goed onderzoek deden. En dus inderdaad, dat is eigenlijk een fout vooroordeel, zou ik zeggen. Ja. En hoe ervaar jij het leven als wetenschapper? Want de reden dat ik die vraag stel is, sinds corona is er natuurlijk best wel het een en ander veranderd in hoe mensen naar wetenschappers kijken. Er worden hele kritische noten gekraakt, maar mensen worden ook bedreigd in de wetenschappen, waarvan ik het gevoel heb dat dat voorheen niet zo was. Hoe is dat voor jou? Ja, de wetenschappelijke wereld die is inderdaad wel wat veranderd. Gelukkig in mijn omgevingen, ik ben tot nu toe nooit bedreigd geweest of iets dergelijks. En ik heb eigenlijk alleen maar heel veel positieve reacties gehad. Ja. Niet alleen onder de wetenschappers, maar eigenlijk ook van heel veel mensen van buitenaf. Mm-hmm. Dus jij bent niet zo bang voor... Nee, niet per se. Nee. Nou, fijn. Daar ben ik alleen maar blij om dat het geval is bij jou. Ja, en hoe ervaar jij het werk als wetenschapper? Ja, leuk. Het is uitdagend. Het is heel gevarieerd, vind ik ook. De ene dag zit ik alleen maar achter de computer te programmeren. De andere dag zie ik patiënten. De andere dag zit ik alleen maar in meetings. En ik ben best wel flexibel als wetenschapper om in te delen wat ik ga doen op een dag. Ja. En dat vind ik juist wel heel leuk. Dus het gevarieerde als wetenschapper, dat trekt mij heel erg. Ja, ja. Wat is dan een uitdaging als wetenschapper? Wat is moeilijk? Ja, soms gaan dingen in het wetenschappelijk onderzoek wel een beetje traag. En dat heeft verschillende redenen. En zeker in een ziekenhuis, het is eigenlijk goed dat het veel tijd kost voordat je überhaupt mag starten met een onderzoek. Mm-hmm. Omdat je natuurlijk met patiënten werkt, met patiëntendata, met privacy en dergelijke. Ja. En daar komt ook veel geld vaak bij kijken, toch? Zeker, ja. En dat is wel iets, je moet wel die gedrevenheid hebben en die motivatie om ook in de dalen nog wel verder te kunnen werken. En dus ook geduld. Ja, en geduld inderdaad. Ja. Zeer belangrijk. Ja, ja. Ik vind het echt tof dat jij zegt dat nieuwsgierigheid vooral heel belangrijk is als je wetenschapper wil worden. Omdat dat denk ik iets is wat heel veel, nou ja, denk ik middelbare scholieren niet direct voor ogen zien wanneer ze denken aan de wetenschap. Ja, ja, dat klopt inderdaad. En ik merkte het pas toen ik echt zelf onderzoeken ging doen in mijn stage, dat eigenlijk ik had zoveel vragen en ik ging met mijn begeleiders ging ik erover praten. Ja, eigenlijk dit is niet per se relevant voor mijn project, maar ik wil hier eigenlijk meer over weten. En dan gingen we er samen naar kijken en kwam er misschien een klein onderzoekje uitrollen of en dan ging het weer werd het toch weer in de prullenbak gegooid. Ja. Zo gaan dat soort dingen dan in de wetenschap. Ja, kom jij ook uit een familie van wetenschappers? Nee, helemaal niet. Mijn ouders die zijn allebei restauranteigenaren geweest. En dus ik helemaal, helemaal niet. Pas tijdens mijn stages, toen pas rolde ik een beetje in die wetenschapswereld en leerde ik andere wetenschappers kennen. Oh, was dat op de middelbare school of op je studie? Tijdens mijn studie, inderdaad. Ja. Ja. En was er dan een wetenschapper die jou heeft geïnspireerd? Of misschien nu waar je nog steeds tegen opkijkt? Ik denk dat Robert Dijkgraaf vind ik altijd een zeer inspirerende man. Want hij kan heel mooi hele moeilijke, complexe onderwerpen heel simpel uitleggen. Ja. En ik weet nog, dat weet ik nog heel goed. Dat was denk ik mijn eerste echte, of mijn enige eerste herinnering die ik nog heb van wetenschap, was toen hij volgens mij bij De Wereld Draait Door, daar stond ze met een sinaasappel, volgens mij, om het heel al uit te leggen. En dat is me altijd bijgebleven. En dat vind ik altijd heel mooi om te zien hoe sommige onderzoekers hele complexe materie kunnen transleren voor een breed publiek. Ja, wat zou je kiezen om het brein uit te leggen? Welk voorbeeld komt er in je op? Ik moet altijd denken aan walnoten, maar die zijn wel een beetje klein. Ja, een hele grote walnoot hebben we nodig. Een hele grote walnoot. Ja, ja. Wat zie jij als uitdagingen in je werk als wetenschapper? Ik denk dat een grote uitdaging voor mij is eigenlijk de impact dat mijn onderzoek gaat hebben. Het onderzoek doe, wat ik doe, vind ik heel interessant en ook ontzettend belangrijk. En ik denk ook echt dat het een toegevoegde waarde kan hebben. Maar er zijn nog zoveel andere onderzoeken die misschien nog een grotere impact kunnen hebben, waar we ook onze tijd in misschien in zouden kunnen steken. En dat is eigenlijk altijd het moeilijke aan onderzoek doen. Je hebt maar gelimiteerd tijd. Je hebt heel veel vragen. Je hebt heel veel ideeën eigenlijk. Je bent maar één persoon. Precies, dat is heel jammer. Ja. Als ik mijn brein kon klonen, dan Wie weet. Volgend onderzoek voel ik al aankomen. Nee. Maar wanneer is je onderzoek geslaagd? Ik denk dat mijn onderzoek specifiek geslaagd is als we een eerste stap hebben gezet richting nauwkeurige bestraling van het glioblastoom. Waarbij we dus eigenlijk voor elke patiënt niet werken met die 1,5 centimeter marge, maar alleen dat bestralen wat bestraald moet worden. Met een gepersonaliseerde marge eigenlijk. Precies, gepersonaliseerd inderdaad. Ja. Nou heb jij een tijdje terug de Mosaïek 2.0 beurs ontvangen. Dat klopt. Dat is een beurs voor studenten met een niet-westerse achtergrond. En het doel van het NWO is dat hierdoor meer afgestudeerden met een migratieachtergrond de academische wereld instromen. Hoe was dat voor je om zo'n beurs te ontvangen? Ja, ik ben daar nog steeds. Ik sta er soms nog steeds wel een beetje versteld van. Maar ja, het was. Ik was ontzettend blij toen dat was gelukt. Ik wilde heel graag blijven bij de plek waar ik mijn master. Scriptie heb geschreven. Mm-hmm. En ik had heel veel ideeën. En ik vroeg dus aan mijn nu huidige co-promotoren, maar destijds masterbegeleiders, Esther Warnes en Alejandra Mendes. Goh, ik zou eigenlijk heel graag mijn ideeën willen uitwerken en voor deze beurs willen gaan. Yeah. En toen hebben zij mij volledig gesteund en hebben zij mij daarin heel goed begeleid. En zijn we samen die uitdaging aangegaan. Ja. En ik ben dus ook heel blij dat ik nu ook echt daar kan blijven. Ja, en wat houdt het in? Je hebt die beurs gewonnen. Wat houdt dat in? Ja, dus je schrijft eigenlijk een promotietraject. Dus een onderzoeksplan voor 4 jaar. Ja. En voor mij betekent dat dus dat ik dus mijn onderzoek mag doen, mijn promotie mag doen op die plek die ik dan. Met het onderzoek dat ik dan heb opgeschreven. Ja. En daar komen nog begeleiders bij kijken. Er komt eigenlijk heel veel bij kijken bij onderzoek. Ja. Maar het belangrijkste is dus dat ik dan subsidie krijg om die onderzoek ook daadwerkelijk uit te voeren. Ja, ja. Dus dat is fijn dat je dan de financiële ondersteuning krijgt om het ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Ja, zeker. Ja. En Lara zei het al, je bent alleen. Doe je dan echt het onderzoek helemaal alleen? Of heb je ook een team om je heen verzameld die je daarin ondersteunt? Ja, ik werk eigenlijk met heel veel mensen samen. Dus ik heb allereerst mijn begeleiders natuurlijk, mijn co-promotoren en mijn promotoren, Marion Smits en Remy Nout. Dat zijn eigenlijk mijn directe begeleiders die me continu helpen bij dit onderzoek. En dat zijn neurologen ook? Nee, eentje is radiotherapeut, de ander is ingenieur, de ander is ook radiotherapeut en afdelingshoofd en de ander is een neuroradioloog. Okay. Dus die kijkt meer naar de MRI-scans van het brein. Maar er zijn nog zoveel anderen met wie ik samenwerk. Dat zijn alle radiotherapeuten, oncologen bij de radiotherapie, de laboranten. Bij de radiologie. Er zijn mensen die me helpen bij de data management. En ook heel veel andere onderzoekers met wie ik eigenlijk continu aan het samenwerken ben. Dus echt een heel groot. Hele grote groep, wat mijn werk uiteindelijk ook zo leuk maakt. Ja. Dus niet zo'n warrige professor die chaotisch in een laboratorium bezig is. Dat beeld moeten we allemaal laten gaan. Ja, misschien gebeurt het nog wel hoor. Maar ja. Bij mij valt dat gelukkig mee. Waar zie jij jezelf over 10 jaar staan? Ik hoop dat ik enerzijds onderzoek blijf doen. Op zoek naar nieuwe technologische innovaties voor de medische wereld. En anderzijds hoop ik eigenlijk te werken in de reguliere patiëntenzorg. Dus eigenlijk elke dag in de dagelijkse kliniek eigenlijk. En ik denk dat die twee samen een hele mooie combinatie is. En dat het elkaar heel erg versterkt. Dus dat ik vanuit de onderzoeken allerlei nieuwe innovaties daadwerkelijk naar de patiënt kan brengen. En dat ik vanuit het werken met patiënten leer wat voor onderzoeken we moeten gaan opzetten. Ja, dus dat het een soort kruisbestuiving wordt eigenlijk. Precies, ja, dat lijkt me heel mooi. Ja, en is er dan ook een bepaald onderzoek waarvan je nu al het idee hebt van dat wordt mijn volgende onderzoek? Dat weet ik nu nog niet zo heel goed. Ik zal wel waarschijnlijk iets met het brein blijven doen en ook met medische beeldvorming. Dat gaat denk ik eigenlijk niet meer weg. Nee. Maar, ja, een idee? Kan je ons wel een beetje teasen met wellicht dromen? Dromen, daar heb ik heel veel. Maar ik denk dat ik vind altijd heel interessant hoe de elektrische stroompjes gaan door het brein. En ik heb jullie wel eens van een EEG gehoord? Ja. Dus dat is zo'n badmutsje met die elektroden die dan de elektrische stroompjes kan meten. Meteen iemand op een fiets altijd. Ik weet niet waarom, maar dat doen ze fijn bij mensen die epilepsie hebben. Hè? Dat ze daar. Precies, dat klopt inderdaad. Het lijkt me altijd nog heel mooi om veel nauwkeuriger, driedimensionaal die elektrische stroompjes echt te kunnen zien. Door het hele brein, hoe dat helemaal gaat. Dat lijkt me altijd nog wel een heel mooi technologisch ook uitdagend project. Ja. Maar of dat mijn toekomst wordt, ja, dat weet ik niet. Maar dat gaan we zien. Nee. Tot slot, wat zou je willen meegeven aan de nieuwe generatie mensen die misschien twijfelt om de wetenschap in te gaan? Wat zou je tegen hen willen zeggen? Ik zou zeggen, ga vooral op zoek naar je eigen interesses. En of dat wetenschap is of niet, het is zeker Wat je vooral moet doen is denk ik overal een kijkje nemen. En voor mij was dat tijdens mijn stage. Toen raakte ik helemaal geïnspireerd en ben ik deze weg ingeslagen. Als het niet je ding is, dan heb je dat gewoon meegenomen, die ervaring. En dan ga je op zoek naar iets anders. Dat kan ook. Dat is, dus ik zou zeggen, get the exposure. Ga gewoon lekker op zoek naar wat jouw passie is, wat je interesse is. Rondkijken en dan weet je vanzelf of het wat voor je is. Ja, ja. En ik denk misschien zit er voor jou ook wel een tour in, net als Robert Dijkgraaf, dat jij je gaat vertellen met een walnoot over hoe het brein werkt. Een grote dan, hè? Ja, grote walnoot. Ik kom dan sowieso, Patrick. Dank je wel dat je deze nacht bij ons aanschoof. Ja. Hersentumoronderzoeker Patrick Tang. Mocht je hem willen volgen, check dan zijn profiel op Faces of Science. Heel veel succes met je onderzoek. Dank je wel. En we gaan vast nog veel meer van jou horen. We hopen je over een paar jaar weer te kunnen interviewen met hoe het onderzoek is verlopen. Ik kom graag langs. Wie weet zien we Patrick over een aantal jaar terug in het theater of weer bij ons in de uitzending om te vertellen over hoe zijn onderzoek naar hersentumoren is verlopen. Mocht je dit gesprek of andere fragmenten en uurgesprekken van het afgelopen jaar willen terugluisteren, dat kan altijd via de NPO Radio 1-app of onze eigen website www.omroepzwart.nl. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5:00, Annette Schut met het NOS Journaal. Een Amerikaans oorlogsschip heeft 2 raketten neergehaald die vanuit Jemen waren afgevuurd richting de Rode Zee. De actie volgde op een noodoproep van een Deens vrachtschip dat was geraakt. Daarmee vielen geen gewonden. De raketten werden afgeschoten uit door Houthis gecontroleerd gebied. Het is niet de eerste keer dat de rebellengroep de internationale scheepvaart aanvalt. De Houthis zeggen met de aanvallen de Palestijnen te steunen. De brandweer is vannacht op meerdere plaatsen druk met vuurwerkschade. Het gaat veelal om autobranden en in brand gestoken afvalcontainers. In Veldhoven zijn 4 voertuigen uitgebrand. In Poederoijen bij Zaltbommel ging een caravan in vlammen op. In het Drentse Rode is brand ontstaan in een huis na een harde knal. Omwonenden zagen jongeren wegrennen. Noord-Korea wil komend jaar nog eens 3 militaire satellieten lanceren. Ook is het land van plan onbemande militaire luchtvaartuigen te bouwen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei dat hij geen andere keuze heeft dan de nucleaire ambities door te zetten en de banden aan te halen met landen die tegen de Verenigde Staten zijn. Een jongen van 16 heeft gesolliciteerd op de functie van burgemeester van Terschelling, meldt Omroep Gelderland. Lars Westra uit Nijmegen zegt van Terschelling te houden en is politiek geïnteresseerd. Op het eiland is een vacature, omdat burgemeester Caroline van der Pol binnenkort moet stoppen. Zij accepteerde tijdens een raadsvergadering over een bestuurscrisis een nieuwe baan, tot ongenoegen van de raad. De tiener zegt op de hoogte te zijn van de crisis en, als hij de baan krijgt, te gaan werken aan vertrouwen, door bijvoorbeeld met het college te gaan watlopen. Het weer. Vanochtend gaat het harder waaien en trekken er veel buien over het land. In de middag is het soms droog bij een graad of 9. Ook tijdens de jaarwisseling veel wind en hier en daar regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noa Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Deze nacht hoor je in ons laatste uur geen woordkunst of creatieve maker, maar een interview dat wij graag nog een keer aan je wilden laten horen. Omdat het leerzaam, ontroerend of bijzonder is. In november gingen Noa Sira en Antoinette in gesprek met schrijfster Aafke ten Hagen. Zij schreef het boek Je gaat toch geen gekke dingen doen? Een boek dat gaat over Frances, de hoofdpersoon die kampt met een bipolaire stoornis, net als Aafke zelf. Met dit boek wil Aafke de wereld kennis laten maken met de uitdagingen waar zij en haar omgeving mee te maken hebben als het gaat om het leven met bipolariteit. En dat dat met humor en zelfspot kan, liet zij horen tijdens dit gesprek van De Nacht is Zwart. Welkom Aafke. Dankjewel. Wat goed dat je er bent. Ja, ik vind het ook fijn om hier te zijn. En wat heb je een mooi boek geschreven. Oh, we hebben hem allebei gelezen.